sayıyorsun. Fakat zekat 26 Süfyan bin Abdullah anlatıyor. Ömer bin Attab beni zekat memuru tayin etmişti. Ben oğlak ve kuzularda hesaba dahil ediyordum. Bunun üzerine oğlak ve kuzuları da sayıyorsun. Fakat zekat olarak onlardan almıyorsun diye itirazda bulundular. Hazreti Ömer'in huzuruna gelince olanları anlattım. Hazreti Ömer, eğer çobanların kucaklarında taşıdıkları oğlak ve kuzularda nisap miktarına dahildir. Fakat sen onları zekat olarak alma. Onların mallarından etlik için besleneni, yavrusu olanı, yüklü olanı ve erkek hayvanlarını da alma. 1 ve 2 yaşında olanları al, yavrularla en iyiler arasında adalete uygun olan da bulun dedi. 27 İmam Malik'ten. Biz Medineliler arasındaki geleneğe göre 100 deve soran ve kendisine zekat farz olan birine henüz zekat memuru gelmeden ikinci bir zekat daha farz olmuşsa ve zekat memuru gelince baksa ki adamın sadece 5 devesi kalmış, bu durumda İmam Malik der ki zekat memuru mal sahibinin vermesi gereken geçmiş 2 seneye ait zekatı mevcut bu 5 deve üzerinden hesap ederek her seneye bir tane olmak üzere 2 koyun alır. Çünkü zekat memurunun görevi zekat alındığı gün mevcut olan zekat malın zekatını almaktır. 28 Hazreti Ayşe'den. Ömer bin Attab'a zekat olarak alınmış bir koyun sürüsü getirildi. İşlerinde memesine süt birikmiş iri memeli bir koyun gördü. Bu koyun nedir diye sordu. Zekat olarak alınmış bir koyundur diye cevap verdiler. Hazreti Ömer bunu sahibi rızasıyla vermemiştir. Müslümanları bu şekilde zorlamayın. Malların en iyisini ve savmak için ayırdıklarını zekat olarak almayın buyurdu. 29 Ata bin Yesar'dan. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zenginlerin zekat alması helal değildir. Ancak şu 5 grup insan bunun dışındadır. Allah yolunda savaşanlar, zekat toplamakla görevli memurlar, borçlular, zekatı verilen eşyayı parasıyla satın alanlar, bir düşkünün kendisine verilen zekatı hediye ettiği zengin komşusu. 30 İmam Malik'ten. Ebu Bekir Sıddık şayet Resulullah Aleyhisselam'a zekat olarak verdikleri bir devenin yularını dahi bana vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşırım dedi. 31 Zeyd bin Eslem'den. Ömer bin Hattab'ın içtiği süt hoşuna gitmişti. Sütü kendisine ikram edene bu süt nereden geldi diye sordu. Adam bir su kenarına varmıştım. Bir de baktım ki zekat hayvanları onları suluyorlardı. Benim için de süt sağdılar. Ben de onu kabıma koydum. Bu süt işte orada diye cevap verince hemen Ömer bin Hattab elini boğazına sokup içtiği sütü kusarak çıkardı. 32 İmam Malik'ten. Duyduğuma göre bir vali Ömer bin Abdülaziz'e bir yazı yazarak adamın biri malının zekatını vermiyor demişti. Bunun üzerine Ömer kendisini onu bırak. Müslümanlardan zekat alırken ondan alma diye cevap gönderdi. Adam bunu duyunca gücüne gitti ve o günden sonra da zekatını verdi. Vali durumu Ömer'e tekrar arz edince bu sefer Ömer bin Abdülaziz öyleyse onun da zekatını al buyurdu. 33 Büsr bin Said aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurduğunu naklediyor. Yağmurla, kaynakla ve tarladan çıkan bir suyla sulanan araziden elde edilen mahsulün zekatı onda bir, aletle taşınan suyla sulanan arazinin zekatı ise 20'de birdir. 35 İmam Malik'ten İbn-i Şihab'a zeytinin zekatını sordum. Onda bir oranında zekatı vardır dedi. 36 İmam Malik'ten adamın 4 vesk hurması, 4 vesk üzümü, 4 vesk buğdayı ve 4 vesk de baklası olsa bunlar üst üste toplanmaz ve nisaba ulaşmadıkları için zekat ödenmez. Hepsi ayrı ayrı 5 veske yani 300'er sahaya ulaşırlar ise zekatları verilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam 5 veskten yani 300 sahadan az olan hurmaya zekat düşmez buyurmuştur. 37 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Müslümanın kölesiyle atına zekat düşmez buyurmuştur. 38 Süleyman bin Yeser'den Şam halkı Ebu Ubeyde bin El Cerrah'a atlarımızdan ve kölelerimizden de zekat aldılar. Ebu Ubeyde almadı. Yalnız ondan istedikleri Ömer bin Hattab'a bir mektupla bildirdi. Hazreti Ömer de almadı. Şamlılar tekrar Ebu Ubeyde ile konuştular. Aynı istek devam ediyordu. Ebu Ubeyde tekrar halifeye yazdı. Bunun üzerine halife Ömer bin Hattab kendisine eğer istiyorlarsa al yine onlara ve kölelerine ver diye yazdı. 39 Amr bin Hazım'ın torunu Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Babam Mina'dayken Ömer bin Abdülaziz'den kendisine ballardan ve atlardan zekat almamasını bildiren bir ferman geldi. 40 Abdullah bin Dinar'dan. Said bin Müseyyep'e Kanada'dan katırlardan zekat alınır mı diye sordum. Attan alınıyor mu diye karşılık verdi. 41 İbn Şihab'dan. Duyduğuma göre aleyhissalatü vesselam Bahreyn mecusilerinden cizye almıştır. Ömer bin Attab İran mecusilerinden, Osman bin Affan da berberlerden cizye almıştır. 42 Cafer bin Muhammed bin Ali babasından naklediyor. Ömer bin Hattab sözü mecusilere getirerek onlar hakkında ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Abdurrahman Abdurrahman bin Avf, ben Resulullah Aleyhisselam onlara ehli kitap gibi muamele edin dediğini bizzat duydum dedi. 43. Ömer bin Hattab'ın azaltısı eslemeden. Ömer bin Hattab Mısır ve Şam gayrimüminlerine döner, Müslümanlarına 4'er dinar, Irak gayrimüslimlerine de 40'er dirhem cizye sarf etti. Ayrıca Müslümanlara yardımı ve misafirlik hakkının 3 gün olması Kur'an'la da koydu. 44. Zeyd bin Eslem babasından naklediyor. Ömer bin Hattab'a zekatlıklar arasında kör bir deve var dedim. Birini verin de işini görsün diye karşılık verdi. O kör dedim, Ömer katara bak katınca yürür dedi. Peki nasıl ödeyecek dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bu cizye malı mı yoksa zekattan mı diye sordu. Cizye malı dedim. Ömer, anladım, siz onu yemek istiyorsunuz deyince ben, üzerinde cizye malı olduğuna dair işaret var dedim. Hazreti Ömer'in emri üzerine deve kesildi. Ömer'in yanında 9 tabak vardı. Meyve ve hoşa giden yiyecekler olduğu zaman mutlaka bu tabaklara koyar, Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarına gönderirdi. Bu sırada kızı Hafsa da Hazreti Peygamber'in hanımı olduğu için ona da gönderir. Fakat en son gönderirdi. Şayet yetişmezse kızıma yetişmesin diye düşünürdü. Bu sefer de kesilen devenin etlerini bu tabaklara koydu. Resulullah'ın hanımlarına gönderdi. Kalanın da yemek yapılmasını emrederek Ensar'la muhacirin bazılarını davet etti. 45. İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Ömer bin Abdülaziz zekat tahsildarlarına kendilerinden cizye alınan Müslümanlar olurlarsa cizyelerini almamalarını bir fermanla bildirdi. 46. Salim bin Abdullah babasından naklediyor. Ömer bin Abdülhattab Hristiyan tüccarların buğday ve zeytinlerinden 20'de bir gümrük vergisi alırdı. Onun bu vergiyi düşük almasının sebebi Medine'ye bu malların çok gelmesini sağlamak içindi. Halbuki baklagillerden onda bir vergi alınırdı. 47. Said bin Yezid anlatıyor. Ömer bin Hattab zamanında Abdullah bin Utbe bin Mesud'la birlikte Medine çarşısında vergi memuru olarak çalışıyordum. O zaman biz Hristiyan tüccarlardan onda bir vergi alıyorduk. 48. İmam Malik'ten İbn-i Şahab'a. Ömer bin Hattab neyi ölçü olarak Hristiyan tüccarlarından onda bir vergi alıyor diye sordum. İbn-i Şahab, cahiliye devrinde öyle alınırdı. Ömer de buna devam etti diye cevap verdi. 49. Ömer bin Hattab anlatıyor. İyi bir at alıp Allah rızası için birine verdim. Adam ata iyi bakmıyordu. Onun için atı satın almak istedim. Zannedersem ucuz da alabilecektim. Durum Aleyhisselatü Vesselam'dan sordum. Aleyhisselatü Vesselam bir dirheme de verse alma. Çünkü verdiği sadakadan dönen, kustuğunu yiyen köpek gibidir buyurdu. 50. Abdullah bin Ömer'den. Ömer bin Hattab Allah rızası için bir at bağışladı. Sonra da onu satın almak istedi. Resulullah'a durumu arz edince Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onu ne satın al ne de sadakandan geri dön. 51. Nas anlatıyor. Abdullah bin Ömer Vadi-ül Kura ve Hayber'deki kölelerin fitrelerini de verirdi. 52. Abdullah bin Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam Ramazan'da fitreyi kadın, erkek, hür ve köle her Müslüman bir sağ 2.176 gram hurma veya bir sağ arpa olarak takdir etti. 53. Ebu Said el-Hudri'den. Biz fitreyi bir sağ yemek, bir sağ arpa, bir sağ hurma, bir sağ keş peyniri, kuru yoğurt veya bir sağ kuru üzümden verirdik. Bu sağ Resulullah Aleyhisselam'ın tespit ettiği ölçüydü. 54. Nafi'den Abdullah bin Ömer fitresini hurmadan başka bir şeyden vermezdi. Yalnız bir defasında arpadan verdi. 55. Nafi'den Abdullah bin Ömer bayramdan 2 gün önce fitreyi toplayan kimselere fitresini gönderirdi. 56. İmam Malik'ten kişinin kölesinin kölesi, işçisi, karısının kölesi için fitre vermesi gerekmez. Yalnız bunlardan kendisine hizmet edenler varsa ve mutlaka kendisine lazım iseler o zaman bunların da fitresini verir. İster ticaret maksadıyla alınsın, ister başka maksatla alınsın. Müslüman olmayan köleye Müslüman olmadıkça fitre düşmez. Oruç kitabı 18. kitap. 1. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam sözü Ramazan'a getirerek hilali görmeden oruca başlamayın, yine hilali görmeden bayram yapmayın. Şayet hava bulutlu olursa ayı 30 güne tamamlayın buyurdu. 2. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam ay 29 çekebilir. Hilali görmeden oruca başlamayın. Hilali görmeden bayram da yapmayın. Şayet Ramazan'ın son günü hava bulutlu olursa ayı 30 güne tamamlayın buyurdu. Üç Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam sözü Ramazan'a getirerek şöyle buyurdu. Hilali görmedikçe oruca başlamayın. Hilali görmedikçe oruca bırakmayın. Şayet son günü hava bulutlu olursa ayı 30 güne tamamlayın. 4. İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Osman bin Affan zamanında sabahtan hilal görülmüş. Fakat Hazreti Osman orucunu bozmayarak akşama güneş batıncaya kadar oruca devam etmiştir. 5. Abdullah bin Ömer'den. Beş, Abdullah bin Ömer'den. Şafaktan önce kalkıp oruca niyetlenmeyenin o gün orucu yoktur dedi. 6 sehir 1 saat es sahilden. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslümanlar iftarda acele ettikleri sürece hayırda daim olurlar. 7 Said bin Müseyyep'ten. Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar iftarda acele ettikleri sürece hayırda daim olurlar. 8 Humeyd bin Abdurrahman'dan. Ömer bin Hattab ve Osman bin Affan akşam namazlarını kılar. Namazdan sonra hava kararınca Ramazan oruçlarını açarlardı. Hadis sahiptir. 9 Hazreti Ayşe'den. Bir adam kapıda durarak Resulullah'a "Ya Resulullah, cünüp olmuştum. Halbuki oruç tutmak istiyordum." dedi. Ben konuşmalarını duyuyordum. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam "Ben de cünüp olmuştum. Ben de oruç tutmak istiyordum. Yıkanıp orucumu tutacağım." dedi. Adam Peygamberimize "Ya Resulullah, sen bizim gibi değilsin. Allah senin yaptığın ve yapacağın bütün günahları affetti." deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızdı ve şöyle buyurdu. "Allah'a yemin ederim ki sizin Allah'tan en çok korkanınız ve hangi hususlardan sakınacağımı en iyi bileniniz olmayı isterim." 10. Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'den. Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da ihtilam olmadan cinsi münasebetten dolayı cünüp olarak sabahlar ve sonra yıkanıp orucunu tutardı. 11. Faris bin Hişam'ın torunu Ebu Bekir bin Abdurrahman anlatıyor. "Ben babamla Mervan bin Hakem'in yanındaydım. O zaman Medine valisiydi. Kendisine Ebu Hureyre'nin cünüp olarak sabahlayan o gün oruç tutamaz dediği nakledildi. Bunun üzerine Mervan ısrarla "Abdurrahman, müminlerin annesi Ayşe ile Ümmü Seleme'ye git. Böyle bir rivayetin olup olmadığını sor." dedi. Abdurrahman'la ben yola çıktık. Hazreti Ayşe'nin huzuruna varıp selam verdikten sonra müminlerin annesi "Biz Mervan'ın yanındaydık. Kendisine Ebu Hureyre'nin cünüp olarak sabahlayan o gün oruç tutamaz dediği nakledildi. Sen ne dersin?" diye sorduk. Hazreti Ayşe "Ebu Hureyre'nin dediği gibi değil ey Abdurrahman. Aleyhissalatü Vesselam yaptığından dışarı çıkmak ister misin?" Abdurrahman "Hayır asla" deyince Hazreti Ayşe "Ben kesinlikle şehadet ederim ki Aleyhissalatü Vesselam ihtilam olmadan cinsi münasebetten dolayı cünüp olarak sabahlar sonra yıkanıp o gün orucunu tutardı" dedi. Oradan çıkıp Ümmü Seleme'ye uğradık, ona da sorduk. O da Hazreti Ayşe ne söylediyse aynısını söyledi. Oradan çıkıp Mervan'a geldik. Abdurrahman Hazreti Peygamber'in hanımlarının söylediklerini kendisine nakletti. Bunun üzerine Mervan "Ebu Muhammed bineğin kapıda, Ebu Hureyre'ye de git. O şimdi Akit'teki tarlasındadır. Durumu ona da anlat" dedi. Abdurrahman'la binerek gittik, yine yanına vardık. Abdurrahman konuştu ve bunu ona anlattı. Ebu Hureyre "Ben bunu bilmiyordum. Bana biri söylemişti" dedi. 12. Resulullah'ın hanımları Hazreti Ayşe ile Ümmü Seleme'den. Aleyhisselatü Vesselam ihtilam olmadan cinsi münasebet dolayısıyla cünüp olarak sabahlar sonra gusleder, o gün yine orucunu tutardı. 13. Ata bin Yeser anlatıyor. Adamın biri Ramazan'da oruçluyken hanımını öptü. Bunun üzerine son derece üzüldü. Hemen durumu sorması için hanımını gönderdi. Kadın Aleyhisselatü Vesselam hanımı Ümmü Seleme'nin yanına geldi, olanları anlattı. Ümmü Seleme Aleyhisselatü Vesselam da oruçluyken öpüyor dedi. Kadın döndü, Ümmü Seleme'nin sözünü kocasına anlattı. Adamın kızgınlığı daha da arttı. "Biz Resulullah gibi değiliz. Allah onun her istediğini helal kıldı" diye çıkıştı. Kadın tekrar Ümmü Seleme'ye geldi. Yanında Aleyhisselatü Vesselam da vardı. Hazreti Peygamber "Bu kadının ne işi var?" diye sordu. Ümmü Seleme durumu arz edince Peygamberimiz "Benim de öptüğümü söylemedin mi?" dedi. Ümmü Seleme "Söyledim" deyince kadın tekrar kocasına döndü. Durumu anlattı. Adamın öfkesi yine arttı ve "Biz Resulullah gibi değiliz. Allah ona her istediğini helal kıldı" dedi. Bunu duyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızdı ve şöyle buyurdu. "Allah'a yemin ederim ki sizin Allah'tan en çok korkanınız ve hangi hususlarda sınırı aşmayacağını en iyi bileninizim." 14. Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Vesselam oruçluyken hanımlarından bazılarını öperdi. 15. Yahya bin Said'den. Ömer bin Hattab'ın hanımı Atike, Hazreti Ömer oruçluyken onun başını öper, Ömer de ona mani olmazdı. 16. Talha'nın kızı Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın hanımı Hazreti Ayşe'nin yanındaydım. Kocam Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Bekir de geldi, oruçluydu. Hazreti Ayşe ona "Niçin hanımına yaklaşıp onu öpmüyor, onunla oynaşmıyorsun?" dedi. Kocam "Oruçlu oruçlu öpebilir miyim?" deyince Hazreti Ayşe "Evet" dedi. 17. Zeyd bin Eslem'den. Ebu Hureyre ve Ebu Said bin Ebu Vakkas oruçluyken öpmeye izin verirlerdi. 18. İmam Malik'ten. Hazreti Ayşe "Aleyhissalatü Vesselam oruçluyken öperdi" dedikten sonra "Hanginiz Aleyhissalatü Vesselam'dan daha çok nefsine hakimdir?" demiş. 19. Ata bin Yesar'dan. Abdullah bin Abbas'a oruçlunun hanımını öpüp öpmeyeceği soruldu. Yaşlıya izin verdi, gence vermedi buyurdu. 20. Nafi'den. Abdullah bin Ömer oruçluyken öpüşmeyi ve onunla oynaşmayı yasakladı. 21. Abdullah bin Abbas'tan. Aleyhissalatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği sene Ramazan'da Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Medine'ye 7, Mekke'ye 3 konak mesafedeki kedi de gelince orucunu bozdu. Bunun üzerine seferdeki bütün Müslümanlar oruçlarını bozdular. Çünkü ashab Aleyhissalatü Vesselam'ın her emrini yerine getiriyorlardı. Yok yani. 22 Ebu Bekir bin Abdurrahman'dan, Ashab'tan bazıları şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam fetih senesi seferde Müslümanlara oruçlarını bozmalarını söyleyerek düşmanlarınıza karşı kuvvetlenin buyurdu. Kendi sözcüğüne devam etti. 23 Enes bin Malik'ten, Aleyhissalatü vesselam beraber Ramazan'da bir yolculuğa çıkmıştı. Oruç tutanlar tutmayanları, tutmayanlar da tutanları hiç ayıplamadılar. 24 Hişam'ın babası Urve'den, Hamza bin Amr el-Eslemi, Hazreti Peygamber'e ya Resulallah ben oruç tutan biriyim, seferde de tutabilir miyim diye sordu. Aleyhissalatü vesselam istersen tut, istersen tutma buyurdu. 25 Nafi'den, Abdullah bin Ömer seferde hiç oruç tutmazdı. 26 Hişam babası Urve'den rivayet ederek der ki Urve Ramazan'da sefere çıkardı, biz de beraberinde giderdik. Urve oruç tutar biz tutmazdık, bize oruç tutun diye emretmezdi. 27 İmam Malik'ten, duyduğuma göre Ömer bin Hattab Ramazan'da bir yolculuğa çıktığı zaman şayet Ramazan'ın birinci günü Medine'de olabilecekse oruca niyetlenilmiş. 28 Ebu Hureyre'den, adamın biri Ramazan'da orucunu bozmuştu. Aleyhissalatü vesselam ona ya bir köle azat ederek ya 2 ay devamlı oruç tutarak ya da 60 fakiri doyurarak kefaret vermesini emretti. Adam bulamam deyince Aleyhissalatü vesselam bir sele hurma getirsin. Al bunu tasadduk et buyurdu. Adam ya Resulallah benden daha muhtaç kimse yok deyince Aleyhissalatü vesselam yan dişleri görülecek şekilde güldü ve onu ye buyurdu. 29 Said bin Müseyyep'ten Aleyhissalatü vesselama bir bedevi geldi. Adam mahvoldum diyerek başına vuruyor, saçını başını yoruyordu. Aleyhissalatü vesselam kendisine bu hal nedir diye sordu. Adam Ramazan'da oruçluyken hanımımla cinsi münasebet yaptım dedi. Aleyhissalatü vesselam bir köle azat edebilir misin diye sordu. Adam hayır dedi. Bir dişi deve fidye verebilir misin buyurdu. Adam hayır dedi. Bunun üzerine öyleyse otur dedi. Aleyhissalatü vesselam bir sele hurma getirildi. Al bunu tasadduk et dedi. Adam benden daha muhtaç kimse yok deyince Aleyhissalatü vesselam onu ye, eşinle münasebette bulunduğun günün orucunu yerine bir gün kaza et buyurdu. 30 Nafi'den Abdullah bin Ömer oruçluyken kan aldırırdı. Sonradan bunu terk ederek oruçluyken iftar edinceye kadar kan aldırmadı. 31 İbn-i Şihat'tan Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Ömer oruçluyken kan aldırırlardı. 32 Hişam bin Urve babasından naklediyor. O oruçluyken kan aldırır sonra oruca devam ederdi. Onu hep oruçlu olarak kan aldırırken gördüm. 33 Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den. Kureyşler cahiliye devrinde aşure günü orucu tutarlardı. O zaman Aleyhisselatü Vesselam da oruç tutardı. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edince yine oruç tuttu ve tutulmasını da emretti. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra aşure günü orucu terk edildi. Sadece isteyen tuttu, istemeyen tutmadı. 34 Humeyd bin Abdurrahman bin Aslan, Muaviye bin Ebu Sufyan hac ettiği sene aşure günü minbere çıkarak ey Medineliler, alimleriniz nerede? Bugün için ben Aleyhisselatü Vesselam bugün aşuredir, size oruç farz değildir ama ben oruçluyum, isteyen tutsun, istemeyen tutmasın buyurduğunu duydum diyordu. 35 İmam Malik'ten, duyduğuma göre Ömer bin Hattab Haris bin Hişam'a haber göndererek yarın aşure günüdür, onun için ailene oruç tutmalarını emret dedi. 36 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutmayı yasakladı. 37 İmam Malik'ten, alimlerin Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmayı yasak ettiği Ramazan ve Kurban bayramlarında oruç tutmaklarından dolayı sonra devamlı oruç, yıl orucu tutmakta bir mahsur yoktur dediklerini duydum. 38 Abdullah bin Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün hiç iftar etmeden oruç tutmayı, misal orucunu yasakladı. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah siz öyle yapıyorsunuz ya deyince ben sizin gibi değilim ama yediriliyor da içiliyorum da buyurdu. 39 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Savmu visal tutmayın. Savmu visal tutmayın. Bunun üzerine ashab sen öyle tutuyorsun ya Resulullah diye itirazda bulununca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizin gibi değilim. Ben Rabbim bana yedirdiği ve içirdiği halde geceyi geçiririm buyurdu. 40 İmam Malik'ten zihar yapıp veya hataen adam öldürüp kendisine 2 ay aralıksız oruç kefareti farz olan kimse kefaret orucuna başlayınca hastalanıp bayılsa orucu ara verir, iyileşince tekrar kaldığı yerden devam eder. Hastalıktan dolayı orucu ertelemez, bu konuda duyduğum en güzel hüküm budur. 41 İmam Malik'ten, alimlerden şöyle duydum, bir kimse hastalansa, hastalandığından dolayı oruç tutmak onu yorsa ve bu bir hayli güç duruma soksa orucunu bozabilir. Namazda ayakta durması zor olan ve bu yüzden güç durumda kalan kimse de oturarak namazını kılabilir. Allah kulunun özrünü daha iyi bilir. Allah'ın dini kolaydır. 42 İmam Malik'ten Said bin Müseyyem'e bir ay oruç tutmaya adayan kimse nafile oruç tutabilir mi diye soruldu. Said nafileden önce adağını tutsun diye cevabını verdi. 43 İmam Malik'ten Abdullah bin Ömer'e bir kimse başka birinin yerine oruç tutabilir veya namaz kılabilir mi diye soruldu. O da bir kimse başka bir kimsenin yerine ne oruç tutabilir ne de namaz kılabilir cevabını verdi. 44 Halid bin Erslem'den Ömer bin Hattab bulutlu bir Ramazan gününde güneş battı. Akşam oldu zannederek orucunu açtı. Biraz sonra bir adam gelerek müminlerin emri güneş çıktı dedi. Bunun üzerine Ömer telafisi kolay biz iştihat ettik diye karşılık verdi. 45 Nafi'den Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Hastalık veya yolculuk sebebiyle Ramazan orucunu kazaya bırakan kimse bıraktığı oruçları tutmaya başlayınca aralıksız tutar. 46 İbn-i Şihab'dan Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre kazaya kalan Ramazan oruçlarının sürekli olarak mı yoksa aralıklarla mı tutulacağı konusunda ihtilafa düştüler. Birisi aralıklarla tutulabilir, diğeri aralıksız tutulması lazımdır dedi. Fakat hangisinin aralıklı, hangisinin aralıksız dediğini hatırlamıyorum. 47 Abdullah bin Ömer'den oruçlu iken isteyerek istifra edenin o gün orucunu kaza etmesi lazımdır. Elinde olmadan istifra edene kaza lazım gelmez. Bu hadis zayıftır. 48 Yahya bin Said'den Said bin Müseyyeb'e Ramazan orucunun kazasıyla ilgili bir şey soruldu. O şöyle dedi. Bana kalırsa en iyisi kazaya kalan Ramazan oruçlarını başlayınca aralıksız tutmaktır. 49 Humeyd bin Kays el-Mekki'den Mücahit Beytullah'ı tavaf ederken ben de yanındaydım. Biri kendisine gelerek kefaret oruçları peş peşe mi yoksa aralıklı olarak mı tutulacak diye sordu. Bunun üzerine ben hemen evet isterse aralıklı tutabilir diye cevap verdim. Mücahit ise hayır kesinlikle olarak tutar. Çünkü Ubeyd bin Kab kıraatında peş peşe 3 gün denilmektedir diye itiraz etti. 50 İbn-i Şihab'dan Hazreti Ayşe ve Hafsa sabahleyin oruçlu olarak kalktılar. Kendilerine yemek getirilmişti. Onu yiyerek oruçlarını bozdular. Bu sırada yanlarına Aleyhisselatü Vesselam geldi. Hazreti Hafsa hemen Hazreti Ayşe'den önce söze başlayarak tam babasının kızıydı. Ya Resulallah Ayşe ile ben safırda nafile oruç tutmaya niyet ettik. Fakat bize birinin yiyecek hediye getirdiğini görünce orucumuzu bozduk dedi. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse yerine başka bir gün kaza tutarsınız buyurdu. 51 İmam Malik'ten duyduğuma göre Enes bin Malik oruç tutmayacak kadar yaşlandığı zaman fidye verirdi. Tutamadığı her gün için bir fakiri doyururdu. 52 İmam Malik'ten Abdullah bin Ömer'e oruçlu bir hamile kadın oruç tutmasından dolayı karnındaki çocuğa bir zarar geleceğinden korkarsa ne yapar diye soruldu. Abdullah oruç tutmaz, tutmadığı her gün için bir fakire bir müt buğday verir diye cevabını verdi. 53 Abdurrahman'ın babası Kasım'dan her kim kazaya kalan Ramazan orucunun sıhhatine kavuştuğu ve ertesi yılki Ramazan'da geldiği halde kaza edememişse kazaya kalan her oruç için bir fakire bir müt buğday verir. Ayrıca oruçlarını kaza eder buyurdu. 54 Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe. 55 İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Şaban ayının son günü Yevm-i Şek oruç tutmayı alimden yasaklarlar. Şayet bir kimse o gün hilali görmeden Ramazan orucuna niyet ederse ve sonra sözüne güvenilir biri gelir. O gün gerçekten Ramazan olduğunu söylerse oruca başlayan hilali görmediği için o günü kaza eder. Alimler Yevm-i Şek'te nafil oruç tutmasında bir sakınca görmediler. 56 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam hiç oruçsuz gün geçirmiyor diyemeyeceğimiz kadar oruç tutar. Devamlı oruç tutuyor demeyeceğimiz kadar da oruçsuz gün geçirirdi. Ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim. Şaban ayında tuttuğundan daha fazla da hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedim. 57 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam oruç kalkandır. Onun için oruçlu fena bir söz söylemesin, cahillik yapmasın. Şayet birisi ona ellen veya sözden sataşırsa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. 58 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde miskten daha güzeldir. Bunun için Cenab-ı Allah kutsi hadiste şöyle buyurur. Kulum yemesini, içmesini ve her türlü arzusunu benim için terk ediyor. Oruç ise benim rızam içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Yapılan her iyiliğin mükafatı 10 katından 700 katına kadardır. Fakat oruç benim içindir. Onun mükafatını sadece ben verebilirim. 59 Ebu Hureyre'den Ramazan ayı geldiği zaman cennetin kapıları açılır, cehenneminkiler kapanır, şeytanlar da bağlanır. 60 İmam Malik'ten alimlerden duyduğuma göre Ramazan'da oruçlunun gündüzün herhangi bir saatinde misvak kullanması mekruh bulmamışlardır. İtikaf kitabı 19. bölüm. 1. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den. Aleyhisselatü Vesselam itikafa girdiği zaman pencereden başını bana uzatır, ben de yıkar ve tarardım. İtikafta bulunduğu yerden sadece büyük ve küçük abdest için çıkardı. 2. Abdurrahman'ın kızı Amr'den Aleyhisselam ve Rahmetullah. Hazreti Ayşe itikafa girdiği zaman bir yerde durmadan yürüyüp giderken hastalarının halini sorardı. 3. İmam Malik'ten İbn-i Şihab'a itikafta bulunan kimse deyfi hadis için tavan arasına girebilir mi diye sordum. Evet bir mahsur yok diye cevabını verdi. 4. Kasım bin Muhammed ve Abdullah bin Ömer'in azatısı nafiden. Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesine göre oruçsuz itikaf olmaz. Ramazan gecelerinde fecir vaktinde ak iplik kara iplikten ayırt edilinceye kadar yiyip için. Sonra akşama kadar da orucu tamamlayın. Mescitlerinizde itikafta bulundunuz. 5. Ebu Bekir bin Abdurrahman'ın azatısı Sümeyt'ten. Ebu Bekir bin Abdurrahman itikafa girmişti. Defin Halid bin Velid'in kapısının yanında kapalı bir odada tavan arasına giderdi. Cemaatle beraber bayram namazını kılmadan eve dönmezdi. 6. İmam Malik'ten. Bazı alimlerin Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiklerini gördüm. Onlar cemaatle beraber bayram namazını kılmadan evlerine dönmezlerdi. 7. Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam itikafa girmek istemişti. İtikafa gireceği yere varınca baktı ki Hazreti Ayşe'nin, Hasan'ın ve Zeynep'in çadırları oralarda kurulmuş. Onları görünce sordu kendisine, Ayşe'nin, Hasan'ın ve Zeynep'in çadırları dendi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: İyilik mi yaptık sanıyorsunuz? Daha sonra itikafa girmeden döndü gitti. Bunun yerine Şevval ayında 10 gün itikaf yaptı. 8. İbn Şahab'dan Aleyhisselatü Vesselam itikaftayken sadece büyük ve küçük abdest için dışarı çıkardı. 9. Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam bir sene Ramazan'ın ikinci 10 gününde itikafa girdi. Ramazan'ın 21. gecesi olunca sabahleyin itikaftan çıktı, şöyle buyurdu: Kim benimle itikafa girerse son 10 günde girsin. Çünkü ben bu sırada Kadir gecesini gördüm. Fakat sonradan unutturuldu. O sabah kendini yanlarımdan su akarken çamurlar içine secde yapar buldum. Onun için Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde ve tek gecelerde arayın. 10. Hişam'ın babası Urve'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. 11. Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gecesinde arayın. 12. Ömer bin Ubeydullah'ın azatısı Ebu Nadir'den Abdullah bin Uneys el-Cüheni Hazreti Peygamber'e: Ya Resulullah, ben evi uzak bir kimseyim. Bana bir gece söyleyin de o gece geleyim dedi. Aleyhisselatü Vesselam da Ramazan'ın 23. gecesi gel buyurdu. 13. Enes bin Malik anlatıyor. Ramazan'da Hazreti Peygamber yanıma gelerek, Ramazan'ın bu gecesinde bana Kadir gecesi gösterildi. Bu arada iki kişi münakaşaya tutuşmuştu. Ben onlara daldım. O geceyi Ramazan'ın 25, 27, 29. gecelerinde arayın buyurdu. 14. İbn Ömer'den Asaf'tan bazılarına rüyalarında Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesi olarak gösterildi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam: 27. gece gördüğünüz rüyayı ben de gördüm. Kadir gecesini arayan Ramazan'ın 27. gecesinde arasın buyurdu. 15. İmam Malik'ten güvenilir alimlerden duyduğuma göre Aleyhisselatü Vesselam önceden insanların ömürleri veya bundan Allah'ın istediği kadarını gösterildi. İşte bu yüzden başka ümmetlerin uzun ömürler içinde yapamayacakları amelleri ümmet kısa ömür içinde yapmış olsun diye Cenab-ı Allah ona 1007'den daha hayırlı olan Kadir gecesini bahşetti. 16. Tayyip bin Müseyyep'ten Kadir gecesi yatsıyı cemaatle kılan o geceden nasibini almıştır. Hac kitabı 20. bölüm 1. Abdurrahman'ın babası Kasım'dan Umeys'in kızı Esma, Beyda'dan Muhammed bin Ebu Bekir'i dünyaya getirdi. Ebu Bekir durumu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirince Aleyhisselatü Vesselam, söyle ona gusletsin, ondan sonra ihrama girsin buyurdu. 2. Said bin Müseyyep'ten Umeys'in kızı Esma, Zulhuleyfe'de Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir, Esma'ya guslettikten sonra ihrama girmesini söyledi. 3. Nafi'den Abdullah bin Ömer ihrama girdikten önce, İhrama girmek için Mekke'ye girerken ve Arafat'ta vakfe yapmak için guslederdi. 4. İbrahim'in babası Abdullah bin Huneyn'den naklediyor. Abdullah bin Abbas'la Misver bin Mahrem'e Ebba'da anlaşmazlığa düştüler. Abdullah, ihramlı bulunan kimse başını yıkayabilir derken Misver, ihramda bulunan başını yıkayamaz diyordu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas beni Ebu Eyyub el-Ensari'ye gönderdi. İki direk arasına gerilmiş bir ipe asılı perdeler arkasında yıkanıyordu. Selam verdim. Bu kim diye sordu. Huneyn'in oğlu Abdullah, beni sana Abdullah bin Abbas bir şey sormam için gönderdi. Aleyhissalatü vesselam ihramdayken başını nasıl yıkardı dedim. Eliyle ipe gerili olan perdeyi hasr indirerek başını benim göreceğim şekilde elleriyle ovmaya başladı ve su döken zata da başıma su dökledi. Elleriyle başını ovuşturduktan sonra Aleyhissalatü vesselamın böyle yaptığını gördüm dedi. 5. Ata bin Rebahtan Ömer bin Attab yıkanırken Ya Rabbi niye su döküyor? Ömer radıyallahu anh başıma dök deyince, yağla ihramlıyken baş yıkanmayacağını zannettiği için vebalini bana mı yüklemek istiyorsun? Emredersen dökerim dedi. Ömer radıyallahu anh, dök, su sadece saçları dağıtır dedi. 6. Nafi'den Abdullah bin Ömer Mekke'ye yaklaştığı zaman gece iki tepe arasındaki, bugün biri Said diye bilinen Zituva Vadisi'nde kalır. Sabah namazını orada kıldıktan sonra Mekke'nin görüleceği yüksek yerden Mekke'ye girerdi. Hac için olsun, ümre için olsun Mekke'ye girmeden önce Mekke yakınlarındaki Zituva'da 7. Nafi naklediyor. Abdullah bin Ömer ihramlıyken sadece ihtilam olduğu zaman başını yıkardı. 8. Abdullah bin Ömer'den adamın bir aleyhissalatü vesselam ama ihramlı hangi elbise giyemez diye sordu. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Gömlek giymeyin, sarık sarmayın, şalvar, bornoz ve mest giymeyin. Ancak terlik bulamayanlar mestlerinin yan taraflarını kesmek suretiyle giyebilir. Zaferen veya ver sürülmüş hiçbir elbiseyle giymeyin. 9. Abdullah bin Ömer naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam, ihramlı bir kimsenin zaferan ve versten boyanmış elbise giymesini yasaklamıştır. Ancak terlik bulamayanlar yanlarını kesmek suretiyle mest giyebilirler. 10. Ömer bin Hattab'ın azatlısı Eslem, Abdullah bin Ömer'i anlatıyor. Ömer bin Hattab, ihramda olan Talha bin Ubeydullah'ın üzerinde boyalı bir elbise gördü. Ömer radıyallahu anh, Talha bu boyalı elbise de ne dedi? Talha, müminlerin emri, o kerpiç boyasıdır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, siz ey halkın kendilerini lider kabul edip uyduğu kimseler, eğer bilmeyen bir adam bu elbiseyi görse muhakkak der ki Talha bin Ubeydullah ihramlıyken boyalı elbise giyiyordu. Onun için ey ileri gelenler, böyle boyalı elbise cinsinden bir şey giymeyin dedi. 11. Hişam'ın babası Urve naklediyor. Ebu Bekir'in kızı Esma ihramlıyken sarıya boyanmış elbiseler giyerdi. Fakat elbiselerin boyası da falan değildir. 12. Nafi'den. Abdullah bin Ömer ihramlının kemer takmasını iyi görmezdi. 13. Said bin Müseyyep'ten. İhramda bulunan kimsenin elbisesi altına kemer takmasında bir mahsur yoktur. Ancak iki ucunu birbirine bağlamak için kemerin velarının sırımının ince olması lazımdır. 13. Furafisa bin Ubeyr el-Hanefi'den. Osman bin Affan'ı Medine'ye 3 konak mesafede bulunan arşta ihramlıyken gördüm, yüzünü kapatıyordu. 13. Abdullah bin Ömer'den. Çene baştan sayılır. Onun için ihramlı çeneyi örtmez. 14. Nafi anlatıyor. Abdullah bin Ömer oğlu Vakıd'ı Cüffe'de ihramlı olarak vefat edince kefenledi. Başını ve yüzünü örterek ihramda olmasaydık onu güzel kokularda sürerdik dedi. 15. Abdullah bin Ömer'den. İhramlı kadın peçe takmaz, eldiven kullanamaz. 16. Münzir'in kızı Fatıma anlatıyor. Biz Ebu Bekir'in kızı Esma ile beraberken ihramlı olduğumuzda yüzümüzü de örterdik. 17. Hazreti Ayşe'den. İhramdan önce ihrama hazırlık için Beytullah'ı tavaftan önce de ihramdan çıkması için aleyhissalatü vesselam koku sürerdim. 18. Ata bin Ebu Rebah'tan. Aleyhissalatü vesselam Huneyn'de iken kendisine bir Arap geldi. Üzerindeki gömlekte sarı boya izi vardı. Ya Resulallah, ben umre için ihrama girdim. Neler yapmamı tavsiye? Yapmamı emrediyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam gömleğini çıkar, şu sarı lekeyi temizle, ondan sonra da haçta ne yaparsan umrede de onu yap buyurdu. 19. Ömer bin Hattab'ın azatçısı Eslem'den. Ömer bin Hattab şeceredeyken bir koku duydu. Bu koku kimden geliyor diye sordu. Muaviye bin Ebu Süfyan, benden geliyor ey müminlerin emiri dedi. Ömer, sen de mi Allah Allah diye hayretini belirtince Muaviye, ey müminlerin emiri, bana Ümmü Habibe söyledi dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, hemen git yıkan dedi. 20. Sabit bin Zübeyir'den. Ömer bin Hattab secdedeyken bir koku duydu. Yan tarafında Kesir bin Sa'd vardı. Ömer, bu koku kimden geliyor diye sordu. Kesir, benden geliyor ey müminlerin emiri. Saçımı ördüm, tıraş olmak istemedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer, hurmanın dibindeki çukura git, iyice temizle dedi. Kesir bin Sa'd da gitti, temizle. 21. Yahya bin Said, Abdullah bin Ebu Bekir ve Rabia bin Abdurrahman anlatıyor. Velid bin Abdülmelik, Salim bin Abdullah'la Harice bin Zeyd bin Sabit'e cemreyi taşladıktan, tıraş olduktan sonra ve tavaftan önce koku sürünmenin hükmünü sordu. Salim sürünmeyeceğini, Harice bin Zeyd bin Sabit ise sürünmekte bir mahsur olmadığını söylediler. 22. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Medineliler Zulhuleyfe'den, Şamlılar Cühfe'den, Necikliler de Karın'dan ihrama girerler. 23. Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam Medinelilerin Zulhuleyfe'den, Şamların Cühve'den ve Necislerin de Karın'dan ihrama girmelerini emretmiştir. 24. Abdullah bin Ömer naklediyor. Mikat'a zikredilen 3 ülke halkının mikat yerlerini aleyhissalatü vesselam ağzından bizzat işittim. Ayrıca şöyle de buyurdu, bana nakledildi. Yemenliler de Yelemlen'den ihrama girerler. 25. Nafi'den Abdullah bin Ömer Fur'dan ihrama girdi. 26. İmam Malik güvenilir kabul ettiği ravilerden nakleder. Abdullah bin Ömer İlya'dan, Beytül Makdis'ten, Kudüs'ten ihrama girerdi. 27. İmam Malik'ten bana ulaşan rivayetlere göre aleyhissalatü vesselam umre yaparken Cilane'de ihrama girdi. 28. Abdullah bin Ömer naklediyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle telbiyede bulunurdu. Emrine amadeyim Allah'ım, emret. Emret, senin benzerin yoktur. Emret, hamd sanadır, nimetler sendendir, kainat da senindir. Senin hiçbir bakımından benzerin yoktur. 29. Hişam babası Urve'den naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Zulhuleyfe mescidinde iki rekat namaz kılar, sonra devesine binip deve ayağa kalkınca ihrama girerdi. 30. Salim bin Abdullah babasının şöyle dediğini naklediyor. Aleyhissalatü vesselam bu çölde ihrama girdiğini söyleyerek ona istira ediyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam mescidden, yani Zulhuleyfe mescidinden başka yerde ihrama girmedi. 31. Ubeyd bin Cüreyç anlatıyor. Abdullah bin Ömer'e Ebu Abdurrahman, arkadaşlarından hiç kimse de görmediğim 4 şeyi yapıyorsun dedi. Nedir onlar ya Cüreyç dedi. Hacer el-Esved'in sadece Yemen köşelerini istirham ediyorsun, selamlıyorsun. Bakıyorum, üzeri açık terlik ve sel renk elbise giyiyorsun. Mekke'de olduğu zaman herkes hilali görür gelmez ihrama giriyor. Sen ise Zilhicce'nin 8'inde giriyorsun diye sıraladım. Abdullah bin Ömer şöyle dedi. Yemen köşelerini istilam etmemin sebebi aleyhissalatü vesselam hep buraları istilam ettiğini gördüğüm içindir. Üzeri açık terlik giymeme gelince aleyhissalatü vesselam yünden yapılmış terlik giydiğini, ondan abdest aldığını gördüm. Onun içinden de bu tip terlik giymeyi tercih ederim. Saz önce gelince Aleyhisselatü Vesselam bu renkte giyindiğini gördüm. Ben de o renkte elbiseler giyiyorum. Hilali görünce ihrama girmeyi beklememin sebebi ise Aleyhisselatü Vesselam bineğe yola koyulmadıkça ihrama girdiğini hiç görmemekliyimdir. 32. Nafilen Abdullah bin Ömer Zulhuleyfe Mescidinde namaz kılan sonra bineğine binerek yola çıkardı. Bineğin tam yola koyulunca ihrama girerdi. 33. İmam Malik'ten bana ulaşan rivayetlere göre Abdülmelik bin Mervan Zulhuleyfe Mescidinde namaz kılar, bineği yola çıkınca da ihrama girerdi. Ona böyle yapmasını Evan bin Osman söylemişti. 34. Hallat babası Sayyid el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bana Cibril gelerek ashabıma ve yanındakilere telbiye veya tehlil getirirken seslerini yükseltmelerini emretmemi söyledi. Telbiye veya tehlilden sadece birini kastediyor. 35. İmam Malik'ten alimlerin şöyle dediklerini dedim. Kadınlar telbiyede seslerini sadece kendiler duyacak kadar yükseltirler. 36. Hazreti Ayşe'den Veda haçında Aleyhisselatü Vesselam'dan yola çıktığımızda bazımız umre için, bazımız haç ve umre için, bazımız da sadece haç için ihrama girmişti. Aleyhisselatü Vesselam da sadece haç için ihrama girdi. Umre için ihrama girenler ihramdan çıktı fakat sırf haç için ve haçtan umre için ihrama girmiş bulunanlar bayramın birinci gününe kadar ihramdan çıkmadılar. 37 ve 38 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam ifrat hacı yaptı. 39 İmam Malik'ten alimlerin şöyle dediğini duydum. Hacı ifrat için ihrama girip de sonradan umreye girmek isteyenler için bu mümkün değildir. 40 Cafer bin Muhammed babasından naklediyor. Mithat bin Esved Sürkiye'de Ali bin Ebu Talib'in huzuruna girdi. Hazreti Ali deve yavrularına bulamaç yediriyordu. Bak Osman bin Affan hacı kıran yapmayı yasaklıyor diye söze başladı. Bunun üzerine Hazreti Ali ellerinin unlu hamurlu olduğunu unutarak Osman bin Affan huzuruna kadar gitti. İkinci bir mi var mısın? Yok abi. Sen hacı kıran yapmayı yasaklıyor musun? Öyle mi dedi. Hazreti Osman bu benim takdirim diye karşılık verdi. Hazreti Ali kızgın bir vaziyette emrine amadeyim Allah'ım emret. Haçtan umreye hacı kırana niyet ettim diyerek oradan çıktı. 41. Süleyman bin Yesar'dan Aleyhisselatü Vesselam veda hacına çıktığı zaman Asaptan bazısı sadece haç, bazısı sadece umre, bazısı da haçtan umre için beraber ihrama girdi. Sabahtan sonra sırf haçtan ve niyet edenler ihramdan çıkmadılar. Sadece umreye niyet edip umre için ihrama girenler ise çıktılar. 42 İmam Malik'ten bazı alimlerin şöyle dediklerini işittim. Umre için ihrama girdikten sonra haç için de ihrama girmeyi isteyen kimse eğer tavafını ve sayını yapmış olursa, çünkü İbn Ömer eğer Kabe'yi tarafımıza engel olmuşsa Aleyhisselatü Vesselam'la beraber yaptığımız gibi yaparız deyip arkadaşlarına dönerek ikisini de aynı şeydir. Şahidim olun ki ben haçla umreyi beraber niyet ettim dediği zaman böyle yapmıştı. 43 Muhammed bin Ebu Bekir Es-Sakafi'den Mina'da Arafat'a giderken Enes bin Mali'ye Aleyhisselatü Vesselam'la beraberken bugün nasıl yapıyordunuz diye sordum şu cevabı verdim. İsteyen bir kısmını telbiyede bulunur bir kısmını da tekbir getirdi. Hiç kimse kimseyi yadırgamazdı. 44 Cafer bin Muhammed babasından naklediyor. Ali bin Ebu Talip haçta Arefe günü güneş sevalden dönünceye kadar telbiyede bulunur sonra telbiyeyi bıraktırdı. 45 Abdurrahman bin Kasım babasından naklediyor. Hazreti Ayşe Arafat'ta vakfe yerine vardığı zaman telbiyeye ara verirdi. 46 Nafilen Abdullah bin Ömer Harem'e varınca Kabe'yi tavaf edinceye ve Safa ile Merve arasındaki sayını yapıncaya kadar telbiyeyi ara verir. Sonra Mina'dan Arafat'a gidinceye kadar tekrar başlardı. Ertesi gün telbiyeyi artık bırakırdı. Umre yaptığında Harem'e gelince telbiyeyi de terk ederdi. 47 İbn-i Şihab'dan Abdullah bin Ömer Beytullah'a tavaf ederken terbiyede bulunmazdı. 48 Alkama bin Ebu Alkama annesinden naklediyor. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe Arafat'taki Nemre'de kalır sonra da Arak'a yönelirdi. 48 Yahya bin Said'den Ömer bin Abdülaziz Mina'dan Arafat'a gittiği zaman sabah yüksek sesle tekbir getirildiğini işitti. Bunun üzerine hemen yardımcılarını gönder ve halka ey insanlar tekbir değil terbiye getirin duyurusu yaptırdı. 49 Abdurrahman bin Kasım babasından naklediyor. Ömer bin Hattab Mekkeliler. Bu insanlara ne oluyor? Yağ sürünmeden geliyorlar da siz yağ sürünerek geliyorsunuz. Hilali gördüğünüz zaman ihrama girin dedi. 50 Hişam bin Urve'den. Abdullah bin Zübeyir Mekke'de 9 sene kaldı. Zilhicce ayının başlarında haç için ihrama girerdi. Urve bin Zübeyir de onunla beraber aynı şeyi yapardı. 51 Abdurrahman'ın kızı Amr'a anlatıyor. Ziyad bin Ebu Sufyan Hazreti Ayşe'ye bir mektup yazarak Abdullah bin Abbas kurbanı hayvanını gönderen kimseye kurban kesilinceye kadar haç yapanlara haram olanlar haramdır dedi. Ben de kurbanlığını gönderdim. Bana emrini yaz veya kurbanın sahibine bildir dedi. Hazreti Ayşe de ona şu cevap verdi. İbn Abbas'ın dediği gibi değildir. Ben Aleyhisselatü Vesselam kurbanlığının nişanını kendi ellerimden büktüm. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam onu kendi eliyle hayvanına takarak babamdan gönderdi. Bu sırada Hazreti Peygamber kurban kesilinceye kadar Allah-u Teala'nın kendisine her halkıda hiçbir şeyden mahrum kalmadı. 52 Yahya bin Said'den Abdurrahman'ın kızı Amr'a hediye kurbanlığını gönderip kendisi kalan bir kimseye bir şey haram olur mu diye sordum. O da Hazreti Ayşe'nin şöyle bir rivayette bulunduğunu nakletti. İhrama girip telbiyeye başlamadan hiçbir şey haram olmaz. 53 Hudeyr'in torunu Rabia bin Abdullah anlatıyor. Tevrat'ı soyulmuş bir adam gördüm. Oradakileri bu adamın için soyunduğunu sordum. Kurbanlığına işaret takılmasını emretti de onun için soyundu cevabını verdiler. Abdullah bin Zübeyir ile karşılaştım, durumu ona anlattım. Kabe'nin Rabbine yemin olsun bu bir bidattır dedi. 54 Nafiden. Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Hac ve ümre için ihrama giren hayızlı kadın istediği zaman bu ihrama girme işlemini yapabilir. Fakat Kabe'yi tavaf edemez. Safa ile Merve arasında say edemez. Bunun dışında haccın bütün işlemlerini diğer insanlarla beraber yerine getirebilir. Bir de temizleninceye kadar Mescid-i Haram'a yaklaşamaz. 55 İmam Malik'ten. Aleyhissalatü vesselam 3 defa ümre yapmış. Ubediye senesi, Kadiye senesi ve Cirane senesi. Hellat-ı Hişan babası Urve'den naklediyor. Aleyhissalatü vesselam sadece 3 ümre yaptı. Biri Şevval, ikisi de Zilkade ayında. 57 Abdurrahman bin Harmela el-Esen'den. Adamın biri Said bin Müseyyeb'e haçtan önce ümre yapabilir miyim diye sordu. Said evet aleyhissalatü vesselam haçtan önce ümre yapmıştı cevabını verdi. 59 Hişan bin Urve'den. Babam ümre yaparken Harem-i Şerif'e girince telbiyeyi keserdi. 60 Nevfel bin Abdülmuttalip'in torunu Abdullah bin Haris'in oğlu Muhammed anlatıyor. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan Dahak bin Kays, Muaviye bin Ebu Süfyan hac ettiği sene temettü hattından bahsediyorlardı. Dahak bin Kays, temettü hattını sadece aziz ve cellerden Allah'ın emrine bilmeyen cahiller yapar dedi. Bunun üzerine Sa'd, yeğenim iyi söylemedin deyince Dahak, Ömer bin Hattab temettü hattını yasakladı diye karşılık verdi. Sa'd da cevaben aleyhissalatü vesselam hacı temettü yaptı, biz de onunla beraber yaptık dedi. 61 Abdullah bin Ömer'den Allah'a yemin ederim ki haçtan önce ümre yapmam ve kurbanlık göndermem haçtan sonra Zilkade ayında ümre yapmamdan daha iyidir buyurdu. 62 Abdullah bin Ömer'den kim haç aylarıyla Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarında haçtan önce ümre yapar sonra da Mekke'de kadar kaç zaman haçını yaparsa bu kimse temettü hacı yapmış olur. Onun için kolayına gelen cinsten bir kurban kesmesi bulamazsa haçta 3 gün ve dönünce de 7 gün oruç tutması lazımdır. 63 Said bin Müseyyep'ten her kim Şevval ve Zilkade veya Zilhicce ayarından birinde ümre yapar da hac zamanına kadar Mekke'de ikamet eder ve haccını ifa eder sonra kimse temettü haccı yapmış olur. Kolayına gelen bir kurban keser, kurban bulamazsa 3 gün haçta 7 günde dönünce oruç tutar. 64 İmam Malik'ten her kim Şevval, Zilkade veya Zilhicce ayarından birinde ümre yapar sonra da evine dönerek o sene hac zamanı gelir haccını ifa eder ona kurban gerekmez. Çünkü kurban hac aylarında ümre yapıp hac zamanına kadar Mekke'de ikamet ederek haccını ifa edenler için şarttır. Her kim de başka memleketlerde Mekke'ye gelir, orada ikamet ederek haç aylarında ümreye girer, sonra da haçı ifa ederse temettü haçı yapmış sayılmaz. Onun için ona kurbanlık kesmek bulamazsa oruç tutmak gerekmez. O adeta Mekkeli gibidir. 65 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam iki ümre arasında işlenen günahlara umreler kefaret olur. Makbul olan haccın karşılığı ise cennetten başka bir yer değildir. 66 Ebu Bekir bin Abdurrahman'dan Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın gelecek haç için hazırlanmıştım bir engel çıktı dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona Ramazan'da umre yap o da haç gibidir buyurdu. 67 Ömer bin Hattab'tan haçla ümre arasında ayırın. Çünkü haçla ümre arasında zaman bırakmanız, haç aylarında şimdi ümre yapmanızdan ve ümrenin eşitsiz olması bakımından daha iyidir. 68 İmam Malik şöyle demiştir. Duyduğuma göre Osman bin Affan yaptığı bazı ümrelerden Medine'ye dönünceye kadar bineğinden inmezdi. 69 Süleyman bin Yeser'den Aleyhisselatü Vesselam Ebu Rafi ile Ensar'dan bir zatı gönderdi. Haris'in kızı Meymune'yi onlara vekil kılarak kendisini nikahlattı. Kendisi ise henüz daha Medine'den çıkmamıştı. 70 Abdülkar oğullarının kardeşi Nubeyt bin Vehib'den Eban bin Osman'ın haç emri olduğu zaman Ömer bin Ubeydullah ona bir haber göndererek Şeybe bin Cübeyr'in kızını Talha bin Ömer'e nikahlama istiyorum. Onun için senin de orada bulmanı istiyorum dedi. Bu sırada Ömer de Eban da ihramdaydılar. Bunun üzerine Eban şöyle dedi. Ben Osman bin Affan'dan Hazreti Peygamber'in ihramlı bulunan bir kimse başkasıyla nikahlanamaz, başkasıyla nikah kıyamaz ve kız isteyemez dediğini duydum dedi. 71 Ebu Katafan bin Tarif el-Mürri'den. Babam Saif Tarif ihramlı iken bir kadınla nikahlandı. Ömer bin Hattab bu nikahı kabul etmedi. 72 Abdullah bin Ömer'den. İhramda bulunan kimse ne kendisi için ne başkası için nikah kıyamaz, kız isteyemez. 73 İmam Malik'ten. Said bin Müseyyed, Salim bin Abdullah ve Süleyman bin Niyetler'e ihramda bulunan kimsenin nikahlanma veya nikah kıyma durumuyla ilgili bir soru sordu. Onlar şu cevabı verdiler. İhramda bulunan ne kendisi için nikah kıyabilir ne de başkası için nikah kıyabilir. Karısını boşamış olan bir kimse ihramdayken henüz iddeti dolmamış olan karısına dönmek istese dönebilir mi sorusuna İmam Malik şu cevabı verdi. Eğer iddet müddeti dolmamışsa adam da henüz ihramdayken karısına dönmek istiyorsa dönebilir. 74 Süleyman bin Yeser'den Aleyhisselatü Vesselam ihramlıyken Lahye-i Cemel'de tepesinde kan aldırdı. 75 Abdullah bin Ömer'den ihramda bulunan kimse mecbur kalmadıkça kan aldıramaz. 76 Ebu Katil anlatıyor. Mekke'ye giderken Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdim. Ben ihramsızdım. İhramlı bazı arkadaşlarla Onlardan ayrıldık. Bu arada bir yaban eşeği gördüm. Atımın üzerinden doğrularak arkadaşlardan kamçımı istedim, vermediler. Okumu istedim, onu da vermediler. Sonra kendim olarak yaban eşeğini vurdum. Etinden bazı asfalt yedi, bazısı yemedi. Hazreti Peygamber'e yetişince durumu sordum. Peygamberimiz şu cevap verdi. O gene bir rızıktır. Onu size Allah'a emanet. 77. Hişam babası Urve'den naklediyor. Zübeyir bin Avvam ihrama girerken azığına kurutulmuş ceyran etini alırdı. 78. Zeyd bin Eslem'den Ebu Katade'nin yaban eşeğiyle ilgili anlattıktan aynen burada da anlatır. Ancak Hazreti Peygamber'in sözünde yanında onun etinden var mı ilavesi vardır. 79. Beyt'i anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Mekke'ye doğru yola çıktı. İhram idi. Revha'ya gelince birden yaralı bir yaban eşeği gördüler. Durum Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiler. Aleyhisselatü Vesselam dokunmayın. Neredeyse sahibi gelir buyurdu. Bu sırada Behzi geldi. Yaban eşeğinin sahibi oydu. Hazreti Peygamber ya Resulallah istersen bu hayvanı size vereyim dedi. Peygamberimiz Ebu Bekir'e emir verdi. Orada açtılar arasında hayvan etini taksim etti. Sonra yollarına devam ettiler. Ruhisa ile art arasındaki Musabe'ye gelince bir de baktılar ki gölgede kafasını bacaklar arasına koymuş, atılan ok vücudunda henüz saplı duran bir ceylan iniyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir adama kafirenin arkası kesilinceye kadar yaralı hayvanı kimse rahatsız etmemesi için başında beklemesini emretti. 80 Ebu Hureyre anlatıyor. Bahreyn'e gitmiştim. Rebeze'ye varınca Iraklı bir kafiriye rastladım. İhramıydılar. Rebeze'li birinden aldıkları av etinden yiyip yemeyeceklerini sordular. Yiyeceklerini söyledim. Sonradan da yenip yemeyeceğimde şüpheye düştüm. Medine'ye gelince durumu Ömer bin Hattab'a anlattım. Hazreti Ömer sen ne cevap verdin diye sordu. Ben yiyebileceklerini söyledim dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer eğer başka türlü bir cevap verseydin sana neler yapardım dedi. 81 Ebu Hureyre Abdullah bin Ömer anlatıyor. Rebeze'de ihramlı bir toplular yapsadım. Bana av eti konusunda bir fetva sordular. Onlar bir grup ihramsız insanın av eti yediğini görerek onlardan biraz et almışlar. Ben de yiyebileceklerini söyledim. Sonra Medine'ye gelerek Ömer bin Hattab'ın huzuruna çıktım. Durumu bir de ona sordum. Sen de fetva verdin diye sordu. Ben de yiyebilirsiniz dedim. Yedi hafta önce eğer başka türlü fetva verseydin sana mutlaka ceza verirdim dedi. 82 Ata bin Nisar'dan Kabul Ahbar Şam tarafından bir grup insanla karşılaştı. Onlar yolda bir müddet gittikten sonra av eti bulmuşlardı. Kavap onlara bu eti yiyebileceklerini söylemiş. Onlar Medine'ye gelince durumu Ömer bin Hattab'a anlattılar. Hazreti Ömer onlara siz yenebileceğine dair fetvayı kimden aldınız diye sordu. Kavap dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer dönünceye kadar onu size başkan tayin etmiştim dedi. Daha sonra bu kabile Mekke yolunda bir yerde çekirge sürüsüne rastladı. ...82... Ata bin Yesar'dan Kabil Ahbar Şam tarafından bir grup insanla karşılaştı. Onlar yolda bir müddet gittikten sonra av eti bulmuşlardı. Kaf onlara bu eti yiyebileceklerini söyledi. Onlar Medine'ye gelince durumu Hazreti Ömer'e anlattılar. Hazreti Ömer size kim verdi bu fetvayı diye sordu. Kaf dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer dönünceye kadar onu size başkan tayin ettim dedi. Daha sonra bu kafile Mekke yolunda bir yerde çekirge sürüsüne rastladı. Kaf çekirgeleri yakalayıp yiyebileceklerini söyledi. Ömer bin Hattab'a gelince bu durumu da arz ettiler. Hazreti Ömer neye dayanarak bu fetvayı verdin diye sordu. Kaap da deniz avına diye cevap verdi. Hazreti Ömer ne biliyorsun dedi. Kaap, ey müminlerin emiri, kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki senede birkaç defa kıyıya vuran balıklardan onların farkı yoktur dedi. 83 Sa'd bin Cessam el-Leys anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam bir yaban eşeği hediye etmiştim. O sırada Evva'da bulunuyordu. Aleyhissalatü vesselam hediyeyi kabul etmedi. Bunun üzerine üzüldüğümü görünce asla kabul etmezlik yapmazdı. Fakat biz ihramdayız buyurdu. 84 Abdurrahman bin Amr bin Rabia'dan Osman bin Affan'ı bir yaz günü arşta ihramlı bir vaziyette gördüm. Yüzünü kırmızı renkli yünden yapılmış saçaklı bir örtüyle örtmüştü. Sonra kendisine av eti getirildi. Arkadaşlarına yiyin izledi. Onlar sen yemiyor musun diye sordular. Osman radıyallahu anh'ın ben sizin durumunuzda değilim. Bu av benim için avlanmıştır cevabını verdi. 85 Urve'den müminlerin annesi Ayşe Urve'ye şöyle dedi. Yeğenim zaten 10 gece şüpheleniyorsan av etini yeme. 86 İmam Malik'ten harem dahilinde avlanan her şeyi haremde üzerine köpek salıp hilde öldürülen avı yemek helal değildir. Bunları yapan kimselere av yapmış cezası verilir. 87 İmam Malik'ten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim buyurmuştur. Ey inananlar ihramlıyken avı öldürmeyin. Bile bile onu öldürene ehli hayvanlardan öldürdüğü kadar olduğuna içinizden iki adil kimsenin hükmedeceği Kabe'ye ulaşacak bir kurbanı ödeme yahut düşkünlere yemek yedirme şeklinde kefaret ya da yaptığının ağırlığını satmak üzere onlara denk oruç tutması şeyi vardır. 88 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. 5 cins hayvan vardır ki ihramların onları öldürmesinde hiçbir günah yoktur. Karga, çaylak, akrep, fare saldırgan köpek. 89 yine aynı. 90 yine aynı. 91 İbn-i Şihab'dan Ömer bin Hattab haram dahilindeki yılanların öldürmesini emretti. 92 Rabia bin Ebu Abdullah bin Hudeyr'den Ömer bin Hattab'ı Sukya'da devesinin kenelerini toprakla temizlerken gördüm. O sırada ihramlıydı. 93 Alkama bin Ebu Alkama annesinden naklediyor. Hazreti Ayşe'ye ihramlının vücudunu kaşıyıp kaşıyamayacağı konusundan sorulduğunu işittim. Hazreti Ayşe evet kaşsın. Eğer ellerim bağlansa ayaklarımla kaşırdım cevabını verdi. 94 Eyüp bin Musa'dan Abdullah bin Ömer ihramlıyken gözündeki bir ağrıdan dolayı aynaya baktı. 95 Nafi'den Abdullah bin Ömer ihramlı bir kimsenin devesinin kenelerini temizlemesini iyi görmezdi. 96 Ebu Meryem'in torunu Muhammed bin Abdullah'tan Said bin Müseyyeb'e ihramdayken kırılan tırnağım hakkında bir soru sordum. Said onu kes cevabını verdi. 97 Abdullah bin Abbas'tan Fadıl bin Abbas Resulullah'ın terkisindeydi. Bu sırada peygamberimize Hasam kabilesinden bir kadın gelip bir şey sordu. Fadıl da kadın bakışmaya başladılar. Bunu gören peygamberimiz Fadıl'ın başını öbür tarafa çevirdi. Kadın ya Resulallah yaşlı babama hacca gitmek farz oldu. Fakat o binek üzerinde duramaz. Yerine hacca ben gidebilir miyim diye sordu. Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. 98 İmam Malik'ten düşman tarafından muhasara edilerek Beytullah'ı tavaflarına engel olan kimse ihramdan çıkar, kurbanını keser, muhasara edildiği yerde tıraşını olur. Bu kimse ayrıca kaza yapmaz. 99 Nafi anlatıyor. Abdullah bin Ömer siyasi karışıklıkların fitne zuhur ettiği zaman Mekke'ye doğru yola çıkınca şöyle dedi. Şayet Beytullah'ı tavaf etmemize engel olunursa Resulullah'ın sağlığında beraber yaptığımız gibi yaparız. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam'ın Hubeydiye'de ümre için ihrama girdiği gibi o da ümre için ihrama girdi. Bilahare Abdullah duruma bakarak haçta ümre de aynı şeydir diyerek arkadaşlarına döndü ve ikisi de aynıdır. Şahidim olun ki haçtan ümreye beraber niyet ediyorum diyerek sözlerini tamamladı. Daha sonra Beytullah'a kadar gezerek tek bir tavaf yaptı. Bunu kafi görerek kurbanını gönderdi. 100 Abdullah bin Ömer'den hastalıktan dolayı muhsar kalan kimse Beytullah'ı tavaf ve Safa ile Merve arasında say etmedikçe ihramdan çıkamaz. Bu durumda şayet elbiselerini giymek, ilaç almak zorunda kalırsa bunları yapar. Fakat fidye vermesi gerekir. 101 Hazreti Ayşe'den ihramlı kimse Beytullah'ı tavaf etmedikçe ihramdan çıkamaz. 102 Eyüp bin Ebu Temim'e Sahtiyan'ı Basralı bir adamdan naklediyor. Mekke'ye doğru yola çıkmıştım. Bir süre gittikten sonra uylu kemiğim kırıldı. Mekke'ye haber gönderdim. Orada bulunan Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Ömer ve diğerlerinden hiç kimse ihramdan çıkmama izin vermediler. O vaziyette suyun başında tam 7 ay ikamet etmek zorunda kaldım. Bilahare ümre yaparak ihramdan çıktım. 103 Abdullah bin Ömer'den. Beytullah'a varmadan bir hastalıktan dolayı mahsur kalan Kabe'ye ulaşamayan kimse Kabe'de tavaf edip Safa ile Merve arasında say etmeden ihramdan çıkamaz. 104 Hazreti Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam görmedin mi kavmin Kabe'yi inşa ettikleri zaman İbrahim Aleyhisselam'ın temellerinden daha dar yapmışlar. Bunun üzerine ben ya Resulallah onu Hazreti İbrahim'in temeli üzerine yapmayı düşünmüyor musun dedim. Hazreti Peygamber eğer kavmin küfürden yeni çıkmış olmasaydı mutlaka yapardım buyurdu. 105 Hazreti Ayşe'den Hicr'de Beyt'te namaz kılarım fark etmez. 106 İbn-i Şihab'dan bazı alimlerimizin şöyle söylediklerini duydum. Tavafın tamamlanabilmesi için insanların Hicr'in yanından dönmeleri önlenerek arkasından tavaf yapmaları sağlandı. 107 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam 3 şaf Hacer-ül Esved'den Hacer-ül Esved'e kadar Remel sert adımlı yürüyüş yaptığını gördüm. 108 Nafi'den Abdullah bin Ömer Hacer-ül Esved arasında 3 şaf remel yapar, 4 şaf da normal yürür. 109 Hişam bin Urve'den babam beyti tavaf ederken 3 şaf alçak sesten şöyle diyerek koşardı. Allah'ım senden başka ilah yoktur, öldükten sonra dirilten sensin. 110 Hişam'ın babası Urve'den ben Abdullah bin Zübeyir'in tenimden ihrama girdiğini gördüm. Daha sonra Beytullah'ın etrafında 3 şaf hızlı hızlı tavaf yaptığını gördüm. 111 Nafi'den Abdullah bin Ömer Mekke'den ihrama girdiği zaman Mina'dan dönünceye kadar tavaf ve sayını yapmazdı. Yine Mekke'den ihrama girdiği zaman tavaf esnasında remelde yapmazdı. 112 İmam Malik'ten bana gelen rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kılar. Safa ve Merve'ye çıkmak istediği zaman da çıkmadan önce Hacer-ül Esved'i istilam ederdi. 113 Hişam babası Urve'den Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Avf'a Hacer-ül Esved'i nasıl istilam ettin ya Ebu Muhammed diye sordu. Abdurrahman da gücüm yettiği kadar istilam ettim. Görülünce bıraktım cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber doğru yapmışsın buyurdu. 114 Hişam bin Urve'den babam Beytullah'ı tavaf ettiği zaman Hacer-ül Esved'in tamamını istilam ederdi. Ancak fenalaşırsa Yemen köşesini istilam etmezdi. 115 Hişam babası Urve'den naklediyor. Ömer bin Hattab Beytullah'ı tavaf ederken Hacer-i Esved için şöyle derdi. Sen sadece bir tasın. Eğer Resulullah'dan seni öptüğünü görmemiş olsaydım ben de seni öpmezdim derdi. Daha sonra da onu öperdi. 116 Hişam bin Urve babasından naklediyor. Babam her 7 şafttan sonra 2 rekat namaz kılardı. 7 şaftı tamamladığı zaman halde namaz kılmadığı yoktur. Bu namazları da bazen Makam-ı İbrahim'de bazen de başka bir yerde kılardı. 117 Abdullah bin Abdülkahir anlatıyor. Sabah namazından sonra Ömer bin Hattab'la Beytullah'ı tavaf ettik. Ömer tavafını bitirince güneşe baktı. Henüz daha doğmamıştı. Devesine binerek Zituva'da konakladı ve 2 rekat tavaf namazını orada kıldı. 118 Ebu Zübeyir el-Mekki'den Abdullah bin Abbas'ın ikimizden sonra Beytullah'ı tavaf edip odasına girdiğini gördüm. Orada ne yaptığını bilmiyorum. 119 Ebu Zübeyir el-Mekki'den sabah ve ikindi namazlarından sonra Beytullah'ın etrafı bomboştu. Hiç kimse tavaf yapmıyordu. 120 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab şöyle dedi. Hiç kimse haçtan Beytullah'ı tavaf etmeden dönemez. Haçta yapılan ibadetlerin en sonuncusu Beytullah'ı veda tavafıdır. 121 Yahya bin Said'den Ömer bin Hattab Beytullah'a veda tavafı yapmadan ayrılan bir adamı Merruz Zahra'ndan geri çevirip veda tavafı yaptırdı. 122 Hişam babası Urve'den ziyaret tavafını yapan kimsenin Allah-u Teala hacının kabulüne hükmeder. 123 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam hasta olduğumu söyledim. Öyleyse cemaatin arkasından bir binek üzerinde tavafını yap buyurdu. 124 Abdullah bin Süfyan anlatıyor. Abdullah bin Ömer'le beraber oturuyordum. Bir ara ona bir kadın gelerek bir fetva sordu. Ben Beytullah'ı tavaf etmek istiyordum. Tam kapıya kadar varınca kanama oldu. Döndüm kesildi. Sonra tekrar Kabe'nin kapısına kadar geldim. Yine kanama oldu. Tekrar döner dönmez kesildi. Bir sefer daha denedim. Mescidin kapısına kadar vardım. Yine kanama oldu. Ne yapayım dedi. Abdullah bin Ömer ona şu cevabı verdi. Bu şeytanın vesvesesindendir. Sakın efamlanma. Bu step bacakların arasında bir bez parçası koy. Sonra da tavafını yap. 125 İmam Malik'ten Sa'd bin Ebu Vakkas vakfe zamanını bitimine çok az bir zaman kala Mekke'ye girdiği zaman tavaf ve sayı yapmadan Arafat'a çıkar döndükten sonra tavafını yapardı. 126 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam mescitten çıkıp Safa'ya gitmek istediği zaman Allah'ın Kur'an'dan önce zikrettiğiyle başlayalım dedi ve sahaya Safa'dan başladı. 127 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Safa'da durduğu zaman 3 defa tekbir getirerek 3 defa da Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir şekilde benzeri de yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir de ve dua ederdi. Daha sonra bunun aynını Merve'de yapardı. 128 Nafi'den Abdullah bin Ömer'in Safa'da şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım sen bana dua edin, kabul edeyim buyurdun. Sen sözünden dönmezsin. Benim senden istediğim İslam'ı bana nasip ettiğin gibi beni Müslüman olarak öldürünceye kadar onu benden söküp almamandır. Amin. 129 Urve der ki, ben henüz gençtim. Müminlerle mesela Hazreti Ayşe'ye sordum. Allah-u Teala şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa bu ikisinde tavaf sayı etmesinde bir sakınca yoktur. Bakara 158. ayette buyurduğuna göre Safa ile Merve'yi tavaf etmeyene bir şey lazım gelmezdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe asla şayet senin dediğin gibi olsaydı ayet bu ikisinde tavaf etmemesinde bir beis yoktur şeklinde olurdu. Bu ayet Ensar'la ilgili olarak nazil olmuştur. Cahiliye devrinde onlar Kudeyl hizasındaki Menat putu için ihrama girerler. Safa ile Merve tepelerini say etmeye çekinirlerdi. Ne zaman ki İslam geldi Hazreti Peygamber'e bu durumu sordular. Allah-u Teala da bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa Safa ve Merve arasında tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. 130 Hişam bin Urve'den Abdullah bin Ömer'in kızı Sevde Urve bin Zübeyr'in yanındaydı. Yürüyerek hac veya umre için Safa ile Merve arasını sayar çıktı. Kendisi şişman bir kadındı. Cemaat yatsı namazından çıkarken ancak dönebildi. İlk ezan okununcaya kadar tavafını bitiremedi. Urve bazılarının binekli olarak tavaf ettiklerini görür. Onların şiddetten bundan men ederdi. Urve'den utandıkları için onlar hasta ederlerdi. Urve'de onlar için umdukları ecri alamazlar, hüsrandadırlar derdi. 131 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Safa'dan indiği zaman normal adımlarla yürür. Vadiye iner inmez çıkıncaya kadar hızlı hızlı yürürdü. 132 Haris'in kızı Ümmül Fadıl'dan Kurban Bayramı'nın Arife günü ashab benim yanımda Hazreti Peygamber'in oruçlu olup olmadığı konusunda ihtilafa düştüler. Bazıları oruçluydu, bazıları da değildirler. Bunun üzerine ben Hazreti Peygamber'e bir bardak süt gönderdim. Devesinin yanında dikilirken onu içti. 133 Kasım bin Muhammed'den Müminler annesi Hazreti Ayşe Arife günü oruç tutardı. Onu Arife akşamı gördüm. İmam Arafat'tan dönerken karanlık basmadan cemaatin arkasında işlerini açmak için şerbet içiyordu. 134 Süleyman bin Yeser'den Aleyhisselatü Vesselam Kurban Bayramı'nda oruç tutmayı yasakladı. 135 İbn-i Şihab'dan Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Huzafe'yi haccin Mina'da ifa edilen işlemlerinin yapıldığı gün gönderdi. O tavaf yaparken şöyle buyuruyordu. Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. 136 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmayı yasaklamıştır. 137 Abdullah bin Amr bin Aslan. Babam Amr bin As'ın yanına vardım. Yemek yiyordu. Beni de çağırdı. Oruç günü dedim. Bunun üzerine bana bu günler Aleyhisselatü Vesselam bize oruç tutmayı yasaklayıp oruçsuz geçirmemizi emrettiği günlerdir karşılığını verdi. 138 Muhammed bin Amr bin Hazım'ın torunu Abdullah bin Ebu Bekir'den. Aleyhisselatü Vesselam hac veya ümre için Ebu Cehil bin Hişam'a ait bir deveyi kurbanlık olan Kabe'ye gönderdi. 139 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam bir adamın Kabe'ye kurbanlık deve gönderdiğini gördü. Adama ona bin buyurdu. Adam ya Resulallah o Kabe için kurbanlıktır karşılığını verince Hazreti Peygamber iki veya üç kere bin diyorum sana buyurdu. 140 Abdullah bin Dinar'dan. Abdullah bin Ömer'in haçta kurbanlıkları ikişer ikişer, ümrede ise birer birer gönderdiğini gördüm. Yine ümrede onun Halid bin Esin evinde duran kurbanlığını kestiğini gördüm. Kendi evi de oradaydı. Kurbanlığın boğazını kargıyı öyle bir vurduğunu gördüm ki ucu hayvanın omuzları altından dışarı çıktı. 141 Yahya bin Said'den. Ömer bin Abdülaziz haçta veya ümrede Kabe'ye bir deveyi kurbanlık olarak gönderdi. 142 Ebu Cafer el-Kari'den. Ebu Rabiye el-Muhsini, Mahzumi'nin torunu Abdullah bin Ayyaş, Kabe'ye iki tane kurbanlık deve gönderdi. Bunlardan biri uzun boy insindendi. 143 Nafi'den. Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Deve yavruladığı zaman yavrusunu da götürülüp beraberce kesilir. Şayet yavrusunu taşımak için bir şey bulunmazsa anasına yüklenir, beraberce kesilir. 144 Hişam bin Urbe'den. Baban şöyle derdi. Şayet Kabe'ye götürdüğün kurbanlık deveye binmeye mecbur kalırsan onu yormadan bin. Sütüne muhtaç kalırsan hayvanın yavrusunu aç kalmayacak kadarını kullan. Onu kestiğin zaman yavrusunu da beraber kes. 145 Nafi'den Abdullah bin Ömer Medine'den Kabe'ye kurbanlık gönderirken hayvana Zulhuleyfe'de kurban nişanını takar sonra da keserek işaret yapardı. Nişan takma işlemiyle işlemini aynı yerde kıbleye karşı çevirerek yapardı. Kurban nişan alarak hayvanın boynuna bir şeyler asar ve sol tarafını kesmek suretiyle kanatırdı. Daha sonra da herkesten beraber Arafat'ta vakfe yerine gidilirdi. Oradan dönerken yine kurbanlıklar beraberlerinde olurdu. Bayramın birinci günü sabahı Mina'ya gelince saçlarını kesmeden ve tıraş olmadan önce kurbanını keserdi. Abdullah kurbanlarını sıraya sokar, kıbleye karşı çevirir ve onları bizzat kendi eliyle keserdi. Daha sonra kendisi yer başkalarına ikram ederdi. 146 Nafi'den Abdullah bin Ömer Kabe'ye göndereceği kurbanlık devenin hürbücünü keserek işaret yaparken şöyle derdi. Allah'ın ismiyle Allah en büyüktür. 147 Nafi'den Abdullah bin Ömer Kabe'ye gönderilerek kurbanlıkların küçük olmamalarını söylerdi. 148 Hişam babası Urve'den naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam Kabe'ye giderek kurbanlığı gönderdiği zat Hazreti Peygamber'e ya Resulallah kurbanlık sakatlanırsa ne yapayım diye sordu. Aleyhissalatü Vesselam şu cevabını verdi. Sakatlanan her kurbanlığı kes. Sonra kurbanlık nişanını da kanına karıştır. Daha sonra da insanlara ver etini yesinler. 149 Said bin Müseyyep'ten nafile olarak Kabe'ye kurban gönderen bir kimsenin hayvanı sakatlanırsa onu derhal keser. Etini insanlara dağıtır, başka bir şey gerekmez. Ancak şayet etinden kendisi yer, başkalarına da yemelerini emrederse yeniden bir tane daha kesmesi gerekir. 150 İbn-i Şihab'dan bir kimsenin ceza, adak ve temettü kurbanı olarak sevk ettiği hayvan yolda ölürse yerine bir daha göndermesi gerekir. Abdullah bin Ömer'den Kabe'ye kurbanlık hayvan gönderen kimsenin kurbanlığı kaybolsa, ölse, gönderilen bu hayvan adak dolayısıyla ise yeniden bir tane daha göndermesi icap eder. Yok eğer nafile olarak gönderiyorsa, isterse yeniden bir tane daha gönderir, istemezse göndermez. 151 İmam Malik'ten Ömer bin Hattab, Ali bin Ebu Talib ve Ebu Hureyre. Hac için ihrama giren kimse hanımıyla cinsi münasebette bulunması halinde ne yapar diye sorulur. Haccını ifaya devam eder ancak ertesi sene tekrar bir hac yapması ve kurban kesmesi icap eder diye cevap verir. Ayrıca Hazreti Ali şunu da ilave etti. Ertesi seneki haçta haccı bitirinceye kadar karı koca birbirine yaklaşamaz. Güzellikli Yahya bin Said bin Müseyyeb'in ihramlı iken hanımıyla cinsi münasebette bulunan kimse hakkında ne düşünüyorsunuz? bu konuda seleften bize bir şey intikal etme dediğini duydu. Ona cevabın, ihramlıyken hanımıyla münasebette bulunan bir adam Medine'ye adam göndererek durumunu sordular. Bazıları ertesi seneki hacca kadar karı koca birbirinden ayrı dururlar dediler. Deyince Said bin Müseyyep şöyle dedi. Hacca devam ederler. Başladıkları bu hacı bitirdikten sonra memleketine dönerler. Şayet ertesi seneki haçta ömürleri vefa ederse yeniden hac edip kurban kesmelerini, ihrama girerken de geçen sene ihrama girdikleri yerden girmeleri ve hac işlemlerini yaptıkları sürece karı koca birbirinden ayrı durmaları gerekir dedi. 153 Süleyman bin Yeser'den. Ebu Eyyub el-Ensari hacca gitmek için yola çıktı. Mekke yolu üzerindeki Naziye'ye gelince bineğini kaybetti. Bayram günü Ömer bin Hattab'ın huzuruna çıktı. Olanları anlattı. Ömer ona, umre yapan nasıl yaparsa sen de öyle yap da ihramdan çık. Ertesi sene hac zamanı gelince tekrar hac et ve kolayına gelenden bir kurban kes dedi. 154 Süleyman bin Yesar'dan. Sebbar bin Esved bayramın birinci günü Ömer bin Hattab kurbanını keserken huzuruna çıktı. Müminlerin emri günleri karıştırdık. Biz bugün arife zannediyorduk dedi. Ömer de ona, Mekke'ye git, yanındakilerle beraber tavafını yap. Şayet varsa kurbanınızı kesin. Sonra tıraş olup saçlarınızı kısaltıp evinize dönün. Gelecek sene hac zamanı hacınızı ifa edip kurban kesin. Eğer kurbanı kılamazsanız 3 gün hac esnasında 7 günde haçtan dönünce oruç tutun dedi. 155 Abdullah bin Abbas'tan. Bana Mina'dan dönmeden hanımıyla cinsi münasebette bulunan bir adamın durumu soruldu. Kabe'ye bir dişi deve kurban göndermesini söyledim. 156 İbn Abbas'ın azatçısı İkrimeden. Abdullah bin Abbas'tan başkası olacağını zannetmiyorum. Biri şöyle demişti. Ziyaret tavafı yapmadan ailesiyle cinsi münasebette bulunan kimse ümresini yenler ve kurban keser. 157 İmam Malik Rabia bin Ebu Abdurrahman'ı İkrime'nin İbn Abbas'tan naklettiği sözün aynısını söylerken işittiğini rivayet etmiştir. 158 Ali bin Ebu Talip'ten Kabe'ye gönderilecek kurbanların en kolay elde edileni koyundur. 159 Abdullah bin Abbas'tan hediyenin en kolay temin edilecek olanı koyundur. 160 Abdullah bin Ömer'den Kabe'ye göndermek için en kolay elde edilecek kurbanlık deve yahut sığırdır. 161 Abdurrahman'ın kızı Amr'ın azatçısı Rukayye'den. Abdurrahman'ın kızı Amr'a Mekke'ye gitmek için yola çıktı. Mekke'ye Zilhicce'nin 8. günü vardı. Ben de yanındaydım. Tavaf ve sayı yaptı. Sonra mescidin avlusuna girerek bana yanında makas var mı dedi. Hayır dedim. Öyleyse bul dedi. Bulup getirdim. Makasla başından saçlarını kısalttı. Bayramın birinci günde bir koyunu kurban olarak kesti. 162 Sadaka bin Yeser el-Mekki'den Yemenli bir adam Abdullah bin Ömer'e geldi. Adam saçlarını örmüştü. Ya Ebu Abdurrahman, ben sadece umre yapmak için geldim dedi. Abdullah bin Ömer ona, eğer ben yanında olmasaydım veya bana sorsaydın sana kıran haçı yani ihramla haç ve umre yapmanı söylerdim deyince Yemenli oldu bir kere dedi. Abdullah bin Ömer öyleyse başındaki yüksekliği saçlarını kısalttı. Sonra Kabe'ye kurbanlık gönder deyince Iraklı bir kadın gönderilecek kurbanlık nedir Ebu Abdurrahman dedi. Abdullah tekrar kurbanlık deyince kadın kurbanlığın bedeli nedir dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer şayet kesecek hiçbir şey bulamazsan bir koyun kes. Bence bu oruç tutmandan daha iyidir dedi. 163 Abdullah bin Ömer İhramda bulunan bir kadın ihramdan çıktığı zaman saçlarını kestirinceye kadar saçlarını taramaz. Şayet yanında kurbanlığı varsa onu kesinceye kadar saçlarını kısalttırmaz. 164 İmam Malik'ten bazı ilim adamlarının şöyle dediklerini duydum. Karı koca bir kurbanlığa ortak olmaz. Her biri ayrı ayrı kurbanlık gönderir. 165 Abdullah bin Cafer'in azatçısı Ebu Esma'dan. Abdullah bin Cafer'le beraberdim. Onunla Medine'den yola çıktım. Sukya'da hastalanan Hüseyin bin Ali'ye uğradık. Abdullah bin Cafer orada hacı kaçırma tehlikesi belirinceye kadar kaldı. Medine'de bulunan Ali bin Ebu Talib'e ve Umeys'in kızı Esma'ya haber gönderdi. Onlar da geldiler. Daha sonra Hazreti Hüseyin tıraş için başını işaret etti. Bunun üzerine Hazreti Ali oğlunun saçlarının tıraş edilmesini emretti. Daha sonra ise Sükya'da kefareti yerine getirebilecek bir deve kurban kesti. 166 İmam Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Arafat'ın her yerinde vakfe yapılabilir. Ancak Urane Vadisi'nden yukarıya çıkın. Müzdelife'den de her tarafında vakfe yapılabilir. Yalnız batnı muhassirde durmayın. 167 Abdullah bin Zübeyir'den bilmiş olun ki Urane Vadisi hariç Arafat'ın her yerinde vakfe yapılabilir. Batnı muhassir hariç Müzdelife'nin de her yerinde vakfe yapılabilir. 168 İmam Mali'ye bir adam temiz değilse Arafat'ta ve Müzdelife'de vakfe yapabilir, cemreleri taşlayabilir veya Safa ile Merve arasında say edilebilir mi diye sordu. Şu cevabı verdi. Haçta hayızlı bir kadının yapabileceği her şeyi temiz olmayan bir adam da yapabilir. Bu yüzden bir şey lazım gelmez. Ancak eftel olan adamın devamlı temiz olması ve kasten pis durmamasıdır. 169 Abdullah bin Ömer'den, Müzdelife gecesi fecirde olmadan önce Arafat'ta vakfe yapmayan kimse haccı kaçırmış demektir. Şayet Müzdelife gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfe yapmış ise hacca yetişmiş olur. 170 Hişam babası Urve'den naklediyor. Her kim ki Müzdelife gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfeye yetişememişse haçta da yetişememiş demektir. Her kim de Müzdelife gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfesini yapmışsa hacca yetişmiş olur. 171 Nafi'den Abdullah bin Ömer ailesini ve çocuklarını Müzdelife'den Mina'ya sabah namazından önce gönderir ve kalabalıktan önce cemrelerini taşlamalarını sağlardı. 172 Ebu Bekir'in kızı Esma'nın azatlısı hanım der ki Ebu Bekir'in kızı Esma ile beraber alacakaranlıkta Mina'ya geldik. Esma'ya alacakaranlıkta geldik dedim. Bunun üzerine Esma senden daha hayırlısıyla beraber olduğumuz zaman da aynı şekilde yapardık diye cevap verdi. 173 İmam Malik'ten Talha bin Ubeydullah kadın ve çocuklarını Müzdelife'den Mina'ya önceden gönderirdi. 174 İmam Malik der ki bir kısım alimlerin bayram günü şafak sökmeden cemrelerin taşlanmasını iyi görmediklerini duydum. Cemreleri taşlayanlara kurban kesmek helal olur. 175 Münzer'in kızı Fatıma'dan Ebu Bekir'in kızı Esma'yı kendisine ve arkadaşlarına namaz kıldıran kimseye sabah namazını şafak sökünce kıldırmasını emrederken gördüm. Daha sonra o bineğine biner Mina'ya giderdi. Orada vakfe yapmazdı. 176 Hişam babası Urve'den naklediyor. Usame bin Zeyd'e aleyhissalatü vesselam veda ağacında Arafat'ta inerken nasıl yürüdüğü soruldu. Ben de yanındaydım şu cevabı verdi. Normal adımlarla yürüyordu ancak düz bir alana gelince hızlanıyordu. 177 Nafi'den Abdullah bin Ömer Batn-ı Muhassir'de bineğini cemrelere bir taş atımlık mesafeye kadar sürerdi. 178 İmam Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam Mina'da Mina'nın her tarafında kurban kesilebilir buyurduktan sonra Merve'de de dedi. Daha sonra Mekke'nin bütün sokak ve yollarında kurban kesilebilir buyurdu. 179 Abdurrahman'ın kızı Amr'dan Hazreti Ayşe'nin şunları anlattığını duydum. Zilkade'nin bitimine 5 gün kala Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yola çıktık. Sadece hac yapacağımızdan ne gördük. Mekke'ye yaklaşınca Hazreti Peygamber yanında kurbanlı olmayanların tavaf ve saydan sonra ihramdan çıkmalarını emretti. Bayram günü bize biraz sığır eti götürüldü. Bu nedir diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam hanımlar için kurban kesti dedi. 180 müminlerin annesi Hafsa'dan Aleyhisselatü Vesselam herkese ne oluyor da ihramdan çıkıyorlar. Halbuki sen daha umreden çıkmadın dedim. Aleyhisselatü Vesselam şu karşılığı verdi. Ben saçlarımı keçiledim. Kurbanlığıma nişanımı taktım. Onun için kurbanımı kesinceye kadar ihramdan çıkamam. 181 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam kurbanlarından bir kısmını kendisi bizzat keser bir kısmını da başkalarına keserdi. 172 Abdullah bin Ömer, 182 Abdullah bin Ömer'den bir dişi deve adayan kurbanlığına nişan takar. İşaret olarak cini işaret yapar. Sonra da bayram günü Kabe'de veya Mina'da keser. Bu iki yerden başka kesim yeri yoktur. Cinsiyet gözetmezsin. Bir deve veya sığır kesmeye adayan kimse bu istediği yerde bunu istediği yerde kessin. 183 Hişam bin Urve'den babam kurbanlıkları ayakta keserdi. 184 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam Allah'ım saçlarını tıraş edenlere merhamet et diye dua edince oradakiler kısaltanlara da ya Resulullah diye ilave etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah saçlarını tıraş edenlere merhamet et deyince oradakiler tekrar kısaltanlara da ya Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam Allah'ım saçlarını kesenlere ve kısaltanlara da merhamet et diye dua etti. 185 Abdullah bin Kasım anlatıyor. Babam umre yaparken Mekke'ye gece girer. Tavaf ve sayını tamamladıktan sonra sabaha kadar tıraş olmazdı. Tıraş oluncaya kadar da tekrar Kabe'yi tavaf etmez. Tıraş olunca tavaf yapardı. Bu arada bazen Mekke'ye gider. Orada vitir namazı kılar. Bazen Beytullah'a tavaf etmezdi. 186 Nafi'den Abdullah bin Ömer Ramazan'da orucunu açtığı zaman o sene hacca da gitmeyi isterse hac yapıncaya kadar saçından sakalından bir şey kesmezdi. 187 Nafi'den Abdullah bin Ömer hac ve umrede tıraş olduğu zaman sakalından ve bıyıklarından kısaltırdı. 188 Rabia bin Ebu Abdurrahman'dan adamın biri Kasım bin Muhammed'e gelerek ziyaret tavafını ailemle beraber yaptıktan sonra bir dağ yoluna saptık. Ben bu arada ailemle cinsi münasebette bulunmak istedim. Hanımın ben daha saçlarımı kısaltmadım dedi. Bunun üzerine ben dişlerimden hanımın saçlarından kopardım. Sonradan da bulundum diye anlattı. Kasım güldü ve adama hanımına söyle saçlarından makasdan kısaltsın dedi. 189 Nafi'den Abdullah bin Ömer aile çerçevesinde mücebber diye bilinen biriyle karşılaştı. Ziyaret tavafını yapmış fakat ne tıraş olmuş ne de saçlarını kısaltmıştı. Böyle yapacağını bilmiyordu. Bunun üzerine Abdullah ona geri dönüp tıraş olmasını ya da saçlarını kısaltmasını daha sonra Beytullah'a tavaf edip dönmesini söyledi. 190 İmam Malik'ten Salim bin Abdullah ihrama girmek istediği zaman bir makas ister bineğine binip ihrama girmeden önce sakal ve bıyıklarını düzeltirdi. 191 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Attab şöyle dedi. Saçlarını ören tıraş olsun. Saçı keçelenmiş kimselere benzemeyin. 192 Said bin Müseyyep'ten, Ömer bin Hattab saçlarını topuz yapan, ören ya da keçeleştiren tıraş olması şarttır derdi. 193 Abdullah bin Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'a girdi, Usame bin Zeyd, Bilal bin Rebah ve Osman bin Talha el-Hacebi de yanında girdiler. İçeri girince kapıyı kapayıp bir süre orada kaldılar. Çıktıktan sonra Bilal'a Hazreti Peygamber'e ne yaptığını sordum. Sütunlardan birini sağına, birini soluna, üçünü de arkasına alarak namaz kıldı dedi. O zamanlar Beytullah'ın 6 sütunu vardı. 194 Salim bin Abdullah'tan, Abdülmelik bin Mervan, Haccac bin Yusuf'a bir mektup yazarak Haç'tan ilgili işlerde Abdullah bin Ömer'e muhalefet etmemesini bildirdi. Arife günü olunca güneş zevalden döndüğü zaman Abdullah ona geldi, ben de yanındaydım. Çadırın yanına gelince nerede şu diye çağırdı. Haccac üzerinde sarı renkli bir güneşlikten ortaya çıktı. Ne var Ebu Abdurrahman diye sordu. Abdullah, sünnete uymak istiyorsan acele et dedi. Haccac bu saatte mi deyince Abdullah bin Ömer evet dedi. Bunun üzerine Haccac, bekle tepemden bir su döküp geleyim dedi. Haccac çıkıncaya kadar Abdullah bekledi. Sonra da benimle babam arasında yürüdü. Ben Haccac'a, bugün sünnete göre amel etmek istiyorsan hutbeyi kısa tut, namazda acele kıldır dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer'in bu sözünü duyup duymadığını anlamak için ona doğru baktı. Bunu gören Abdullah, Salim, (195) Nafi'den, Abdullah bin Ömer öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını Mina'da kılar, sabahleyin güneş doğunca Arafat'a giderdi. 196 Abdullah bin Ömer'den, aleyhissalatü vesselam akşam... Namaz ileride buyurdu. Bineğine binerek Müzdelife'ye kadar geldi. Orada inip abdest aldı. Abdest almaları için cemaate de sure tanıdı. Sonra kâmet getirip akşam namazını kıldı. Herkes devesi yanında çökmüş dururken bu sefer yatsı için kâmet getirildi. Onu da kıldılar. Akşamla yatsı arasında başka hiçbir namaz kılınmadı. 198 Ebu Eyyub el-Ensari'den, ben veda haccı esnasında Müzdelife'de Aleyhisselatü Vesselam'la beraber akşamla yatsıyı cem-i tehir yaparak yatsının vaktinde kıldım. 199 Nafi'den, Abdullah bin Ömer Müzdelife'de akşamla yatsıyı birlikte cem-i tehir yaparak kıldı. 200 İmam Malik'ten, Mekkeliler hac ettikleri zaman tekrar Mekke'ye dönünceye kadar Mina'da vakit namazdan ikişer rekat kılarlar. 201 Hişam babası Urve'den, Aleyhisselatü Vesselam Mina'da 4 rekatlı namazları ikişer rekat olarak kıldı. Ebu Bekir, Ömer de böyle yaptılar. Osman bin Affan ise hilafetin ilk yarısında Mina'da vakit namazlarını ikişer rekat kıldığı halde hilafetin ikinci yarısında tam olarak kıldı. 202 Said bin Müseyyep'ten, Ömer bin Hattab Mekke'ye gelince cemaata namazı iki rekat kıldırdı. Sonra dönüp onlara, Mekkeliler siz namazınızı tamamlayın çünkü biz seferiyiz dedi. Sonra Mina'da iki rekat olarak kıldırdı. Fakat cemaata bu konuda bir şey deyip demediğini duymadı. 203 Zeyd bin Esken babasından naklediyor. Ömer bin Hattab Mekke'de namazı cemaate iki rekat olarak kıldırdı. Cemaate karşı dönüp Mekkeliler siz namazınızı tamamlayın zira biz seferiyiz. Sonra Ömer Mina'da iki rekat kıldırdı. Biz orada cemaate bir şey deyip demediğini duymadık. 204 İmam Malik'ten, Zilhicce'nin başlarında Mekke'ye gelip haç için ihrama giren kimse Mekke'de Mina'ya gidinceye kadar namazlarını tam kılar. Mina'dan çıkınca 4 rekatları 2 rekat olarak kılar. Çünkü o bir yerde 4 geceden fazla muhkim olarak kalmıştır. 205 Yahya bin Said'den, Ömer bin Hattab bayramın birinci günü sabahı güneş biraz yükselince dışarı çıkarak tekbir getirdi. Peşinden cemaatle getirdi. Sonra kuşluk vaktinde tekrar çıktı, tekbir getirdi. Müslümanlar da peşinden tekrar ettiler. Üçüncü defa güneş zevaldan dönünce çıktı, tekbir getirdi. Yanındakiler de onunla beraber tekbir getirdiler. Tekbir sesleri Kabe'ye kadar ulaşıyordu. Böylece bilinirdi ki Ömer çıktı, cemreleri taşlıyor. 206 Abdullah bin Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'deki Basra'da devesini çöktürerek orada namaz kıldı. 207 Nafi'den, Abdullah bin Ömer öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını muhasapta kılar, sonra Mekke'ye geceleyin girerek Beytullah'a tavaf ederdi. 208 Nafi'den, iddia ettiklerine göre Ömer bin Hattab adamlar gönderirdi. Bunlar da cemaati Akabe'nin yanlarından Mekke'ye sokarlardı. 209 Abdullah bin Ömer'den, Ömer bin Hattab şöyle dedi. Hacılardan hiç kimse Akabe'nin ötesinde Mina'da geceleyin kalmasın. 210 Hişam babası Urve'den, Mina geceleri Mekke'de yatmak hususunda der ki hacılardan hiç kimse Mina gecesinde Akabe cemresinden sonra Mina'da yatmasın. 211 İmam Malik'ten, Ömer bin Hattab ilk iki cemrenin yanında o kadar uzun dururdu ki ayakta duran yorulurdu. 212 nafiden Abdullah bin Ömer ilk iki cemre yanında tekbir ve tesbih getirerek tahmitte bulunarak ve dua ederek uzun zaman bekler. Cemre-i Akabe yanında da hiç beklemezdi. 213 nafiden Abdullah bin Ömer cemreleri taşlarken her taş atışta tekbir getirirdi. 214 İmam Malik'ten. Bazı alimlerin şöyle dediklerini duydum. Cemrelere atılan taşlar tıpkı çentik taşı büyüklüğündedir. 215 Abdurrahman bin Kasım babasından naklediyor. Müslümanlar cemreleri taşlamaya gelip giderken yaya gelip giderdi. İlk defa binekli gidip gelen Muaviye bin Ebu Sufyan oldu. 216 İmam Malik Abdurrahman bin Kasım'a baban Kasım Cemre-i Akabe'yi nereden taşlardı diye sordu. O da kolayına gelen yerden cevabını verdi. 217 Abdullah bin Ömer'den cemreler kurban bayramında 3 gün güneş zevaldan dönünceye kadar taşlanmaz. 218 Ebul Bettah babası Asım bin Adi'den naklediyor. Aleyhissalatü vesselam deve çobanlarının Mina'dan çıkarak gecelemelerine müsaade etti. Onlar bayramın birinci günü cemreleri taşladıktan sonra ikinci günü, üçüncü günü atacakları taşları da attılar. Sonra da dönüş gününün taşlarını attılar. Aleykümselam. 219 Yahya bin Said Ata bin Ebu Rabah'tan Ashab zamanında diye bahsederek çobanlara cemreleri gece atmalı taşlamalarına müsaade edildiğinden söz ettiğini işitti. 220 Ebu Bekir babası Nafi'den naklediyor. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin kız kardeşinin kızı Müzdelife'deyken doğum yaptı. Safiye ile birlikte cemaattan ayrılarak bayram günü güneş battıktan sonra Mina'ya kadar geldiler. Abdullah bin Ömer bundan oraya geldikleri zaman cemreleri taşlamalarını emretti ve bundan dolayı da onların ceza olarak hiçbir şey yapmalarını söylemedi. 221 Abdullah bin Ömer anlatıyor. Ömer bin Hattab Arafat'ta cemaate bir hutbe okuyarak onlara hac ibadetinin nasıl yapılacağını anlattı. Anlattıkları arasında şunları da söyledi. Mina'ya varıp cemreleri taşladıktan sonra kadınlarla cinsi münasebet ve koku sürünmenin dışında daha önce size haram olanlar helal olur. Onun için Beytullah'a tavaf etmedikçe hiç kimse ne hanımıyla münasebette bulunsun ne de koku sürünsün. 222 Abdullah bin Ömer'den. Ömer bin Hattab şöyle dedi. Cemreleri taşlayıp tıraş olan veya saçlarını kısaltan ve eğer yanında ise kurbanını kesen kimseye hanımıyla cinsi münasebette bulunmanın ve koku sürünmenin dışında her şey helal olur. Ancak Beytullah'ı tavaf etmedikçe hanımına yaklaşamaz ve güzel koku kullanamaz. 223 Mümin'in annesi Hazreti Ayşe'den. Veda haccı için Hazreti Peygamber'le birlikte yola çıktık. Sonradan haccımızı Ümre'ye çevirdik. Bilahare Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kimin yanında kurbanlığı varsa haçla ümre için ihrama beraber girsin. Sonra her ikisi için de ihramdan çıkmadıkça ihramlı hale devam eder. Ben Mekke'de hayırlı geldim. Onun için Beytullah'a tavaf ettim. Ne de Safa ile Merve arasında say ettim. Aleyhissalatü vesselama durumdan şikayette bulundum. Bana şöyle dedi. Saçlarını çöz, tara, ümreyi bırak, haç için ihrama gir buyurdu. Hacımı ifa edince Hazreti Peygamber beni Abdurrahman bin Ebu Bekir Es-Sıddık'la Tenim'e gönderdi. Orada ümreye girdim. Abdurrahman bana işte ümreye gireceğin yer dedi. Ümre için ihrama girenler beyti tavaf ettiler. Safa ile Merve arasında say ettikten sonra ihramdan çıktılar. Daha sonra Mina'dan döndükleri zaman bir de hac için tavaf yaptılar. Sadece hac için ihrama girenler veya haçla ümre ihramına birlikte girenler ise tek bir tavaf yaptılar. 224 Hazreti Ayşe'den. Mekke'ye geldiğimde hayızlıydım. Onun için ne tavaf ne de say ettim. Durumdan Hazreti Peygamber'e şikayette bulundum. Bana temizleninceye kadar tavaf ve sayın dışında hac adaylarının yaptıkları her şeyi yap buyurdu. 225 Hazreti Ayşe'den Huveyn'in kızı Safiye Aybaşı oldu. Durumu Hazreti Peygamber'e bildirdim. Bizi burada bekletecek mi diye sordu. Kendisine ziyaret tavafını yaptı dendi. O zaman pek öyleyse beklemeyiz buyurdu. 226 Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber'e ya Resulullah Huyey'in kızı Safiye Aybaşı oldu dedim. Aleyhissalatü vesselam yoksa bizi burada bekletecek mi? Beyti sizlerle tavaf etmedi mi dedi. Etti dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse gidelim buyurdu. 227 Abdurrahman'ın kızı Amr'ı anlatıyor. Hazreti Ayşe hac ettiği zaman yanında kadınlar varsa onların aybaşı olmalarından korkarak bayram günü önceden gidip ziyaret tavafı yapmalarını sağladı. Çünkü tavaftan sonra aybaşı olurlarsa Hazreti Ayşe onları beklemez. Onlar hayırlı olursa memleketlerine dönebilirler. 228 Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den. Aleyhissalatü vesselam Huyey'in kızı Safiye'den bahsedince o aybaşı oldu dendi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yoksa bizi burada bekletecek mi diye sordu. Oradakiler ya Resulullah o tavafını yaptı dediler. O zaman Hazreti Peygamber öyleyse gidebiliriz dedi. 229 Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Milhan'ın kızı Ümmü Seleme bayram günü ziyaret tavafını yaptıktan sonra aybaşı oldu ve yolda doğum yaptı. Bunun üzerine Peygamberimizden fetva istedi. Aleyhissalatü vesselam ona müsaade etti, gitti. 230 Ebu Zübeyir'den Ömer bin Hattab hacdayken bir sırtlan öldüren bir keçi, ceylan öldürülenin bir keçi, tavşan öldüren oğlak ve bir tarla faresi öldürenin de 4 aylık bir oğlak fidye vermesine karar verdi. 231 Muhammed bin Sirin anlatıyor. Bir adam Ömer bin Hattab'a gelerek, arkadaşımla ben atlarımızı koşturduk. Dar bir yolun girişinde gedikte bir ceylan vurduk. İkimiz de ihramlıydık. Bu durumda bizim ne yapmamızı emredersin dedi. Ömer yanındaki bir adama gel beraber karar verelim dedi. Adamın fidye olarak bir keçi vermesini kararlaştılar. Adam dönüp giderken bu da güya müminlerin emiri. Daha bir ceylan hakkında bile hüküm veremiyor da başkasını çağırıyor diye söylendi. Ömer sözleri işitti, onu çağırıp Maide suresini okuyor musun diye sordu. Adam hayır deyince benimle beraber karar veren adamı tanıyor musun dedi. Adam yine hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer eğer Maide suresini okumuş olsaydın seni iyice döverdim dedi. Sonra da Allah-u Teala kitabında sizden iki adil kimse Kabe'ye gidecek kurbanlık konusunda karar verir buyuruyor. Bu da Abdurrahman bin Avf'tır diyerek sözlerini tamamladı. Maide 95. 232 Hişam'ın babası Urve'den yaban sığırı öldüren kimse bir ehil sığır, ceylan öldüren kimse de bir koyun fidye olarak verir. 233 Said bin Müseyyep Mekke güvercini öldürenin bir koyun fidyesi vermesi lazım gelir. 234 İmam Malik'ten öteden beri ihramlı birinin bir deve kuşu öldürmesi halinde fidye olarak bir dişi deve vermesi gerektiğini duyarım. 235 Zeyd bin Eslem'den bir adam Ömer bin Hattab'a gelerek müminlerin emiri ben ihramlıyken kamçımla çekirgelere vurarak onları öldürdüm dedi. Hazreti Ömer de öyleyse fidye olarak bir avuç yiyecek ver cevabını verdi. 236 Yahya bin Said'den adamın biri Ömer bin Hattab'a gelerek ihramlıyken çekirgeleri öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Kaab'a gel karar verelim dedi. Kaab bir dirhem verin deyince Hazreti Ömer'ine sen dirhemleri bulabilir misin? Fakat hurma yoksullara çekirgelerden daha faydalıdır dedi. 237 Kaab bin Ucra'dan ihramlı vaziyette Hazreti Peygamber'le beraberdim. Başımdaki haşereler bana eziyet vermeye başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tıraş olmanı emrederek ya 3 gün oruç tut ya da başına 2 müt olmak üzere 6 fakiri doyur ya da bir koyun kurban kes. Bunlardan hangisini yaparsan fidyeni ödemiş olursun buyurdu. 238 Kaab bin Ucra anlatıyor. Hazreti Peygamber bana sanırım haşereler sana eziyet veriyor dedi. Ben de evet ya Resulullah diye cevap verdim. Bunun üzerine Peygamberimiz bana tıraş ol. Fidye olarak 3 gün oruç tut ya 6 fakiri doyur ya da bir kurban kes buyurdu. 239 Kaab bin Ucra anlatıyor. Ben arkadaşlarıma ait bir çömleğin altını üflerken Aleyhisselatü Vesselam bana geldi. Benim saç ve sakalımdan bitler dökülüyordu. Hazreti Peygamber alnımdan kaldırarak bu saçları kestir. Fidye olarak da ya 3 gün oruç tut ya da 6 fakiri doyur buyurdu. Hazreti Peygamber yanında kesilecek kurbanlık olmadığını biliyordu. 240 Abdullah bin Abbas'tan her kim hacin menasikinden birini unutursa veya terk ederse kan akıtsın. 241 İhramlı iken ödenecek fidyeleri küçümseyerek ihramda giyinmemesi gereken elbiseleri giyen, saçlarını kısaltan veya mecbur kalmadığı halde koku sürmen kimseyle ilgili olarak İmam Malik şöyle der. Aslında ihramlı bir kimse bunları yapmamalıdır. Ancak zaruret halinde fidyesini vermesi şartıyla buna müsaade edilmiştir. 242 Abdullah bin Amr bin Aslan Aleyhisselatü Vesselam Mina'da durdu. Müslümanlar kendisine muhtelif sorular soruyordu. Bu arada bir adam gelerek ya Resulullah kurban kesmeden önce bilmediğim için tıraş oldum dedi. Aleyhisselatü Vesselam kurbanını kes önemli değil dedi. Başka biri gelerek ya Resulullah cemreleri taşlamadan önce bilmediğim için kurban kestim dedi. Bunda cevaben Aleyhisselatü Vesselam taşını at önemli değil buyurdu. Ve o gün kim ne sorarsa sorsun yap önemli değil dedi. 243 Abdullah bin Ömer'den Hazreti Peygamber bir gazveden, haçtan veya umreden dönerken her yüksek yerden geçerken 3 defa tekbir getirir. Sonra da tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönenler, tövbe edenler, ibadet ve secde edenler, Rabbimize hamd edenler, Allah vaadinde sadıktır. Kuluna yardım eder. Allah düşmanı grupları o tek başına hizmete uğradır diye dua ederdi. 244 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam devesinin hevdecinde çadırında duran bir kadının yanından geçiyordu. Kadına bu Allah'ın Resulü'dür dendi. Bunun üzerine kadın yanındaki çocuğun yanlarından tutup kaldırarak bu hac edebilir mi ya Resulullah diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam evet sana da sevap olur buyurdu. 245 Talha bin Ubeydullah bin Den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Şeytan Arife günü görüldüğünden daha küçük, daha hakir, daha zelil ve daha öfkeli hiçbir zaman görülmedi. Bunun sebebi de rahmetin indirilişi, Allah'ın büyük günahları affetişini görmesidir. Bir de Arife gününden de daha küçük, daha zelil, daha öfkeli görüldüğü bir gün vardır ki o da Bedir Harbi'nin olduğu gündür. Bu sözlerin Hazreti Peygamber'e Bedir'de şeytan ne gördü ya Resulullah deyince Cebrail'in melekleri savaş için sıra sıra yaptığını gördü. 246 Talha bin Ubeydullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurmuştur. Duaların en eftalı Arife günü yapılandır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediklerinin en eftali de tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir şekilde ortağı yoktur. Sözüdür. 247 Enes bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethedildiği sene Mekke'ye girdiğinde başında miğfer vardı. Miğferi çıkarınca bir adam kendisine gelerek ya Resulallah İbni Hatal Kabe'nin perdeler arasına sığınmış dedi. Onun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onu öldürün buyurdu. 248 Nafi'den Abdullah bin Ömer Mekke'den yola çıktı. Kudeyde gelince kendisine Medine'den bir haber geldi. Bunun üzerine hemen ihramsız olarak Mekke'ye döndü. 249 Muhammed bin İmran el-Ensari babasından naklediyor. Ben Mekke yolu üzerinde Serhan'ın altında dururken Abdullah bin Ömer geldi. Neden bu ağacın altındasın dedi. Gölgesinde oturmak için dedim. Başka sebebi var mı dedi. Hayır, sadece gölgesi için dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer eliyle doğu tarafını işaret ederek Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu nakletti. Mina'daki iki küçük dağ arasına varınca orada Sürer denilen bir vadide bir ağaç vardır. O ağacın altında 70 bin peygamber yaşamıştır. 250 İbni Ebu Müleyke'den Ömer bin Hattab Beytullah'ı tavaf eden cüzamlı bir kadına rastladı. Ona ey Allah'ın cariyesi eğer evinde oturup başkalarına zararın dokunmasa daha iyi olurdu dedi. Bunun üzerine kadın derhal oturdu. Daha sonra kadına bir adam gelerek seni tavaf yapmaktan men eden adam öldü. Haydi devam et dedi. Kadın adama onun dirisine itaat edip ölüsüne asi olacak değilim diye karşılık verdi. 251 Abdullah bin Abbas'tan Rukun ve Kabe kapısının arası mültezemdir. 252 Muhammed bin Yahya bin Abbam naklediyor. Bir adam Brebeze'de Ebu Zer'e rastladı. Ebu Zer adama nereye diye sordu. Adam hacca gitmek istiyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Zer başka bir sebep var mı dedi. Adam hayır dedi. Ebu Zer peki öyleyse yap dedi. Olayın devamını adam şöyle anlatıyor. Oradan ayrıldıktan sonra Mekke'ye kadar geldim. Bir müddet orada kaldıktan sonra bir gün kalabalık içinde bir adamı itekledim. Bir de ne göreyim Brebeze'de karşılaştığım ihtiyar bu. Yani Ebu Zer beni görünce tanıdı ve seninle konuşan benim dedi. 253 İmam Malik İbni Şihab'a hac için ihrama girip de çıkan bir engelden dolayı ihramdan çıkmayla ilgili soru sordum. İbni Şihab böyle bir şeyin olmayacağını kastederek bunu hiç kimse yapmış mı diye mukabele etti. Bu hoşuna gitmedi. 254 İmam Malik'ten hiç hacca gitmemiş bekar bir kadın yanında yakın bir akrabası varsa onunla hacca gidebilir. Şayet yakın akrabası var da bekar kadınla beraber hacca gidecek durumda değilse o takdirde kadın Allah'ın kendisine farz kıldığı hacı terk etmez. Bir grup kadın arasına kaldırarak hacca gitsin. 255 müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den. Ümreyi yaptıktan sonra hac eden, hediye bulunamayan kimse hac için ihrama girdiği günle Arife günü arasında oruç tutar. Bu günlerde tutmaz ise Mina günlerinde tutar. Cihad kitabı 21. bölüm. 1. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah yolunda cihada çıkan kimse geri dönünceye kadar hiç usanmadan, yılmadan nafile oruç tutan ve nafile namaz kılan kimse gibidir. 2. Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala sadece ve sadece kendi yolunda cihad ve kendi emirlerinin tasdiki için evinden çıkardığı kimseyi şehit olursa cennete sokmayı yahut sevap veya ganimetlerle tekrar evine döndürmeyi üzerine almıştır. 3. Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. At bazı kimseler için sevap, bazıları için siper, bazıları için ise vebaldır. 4. Ata bin Yeser Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu naklediyor. Size insanların mertebece en hayırlı olanını söyleyeyim mi? Atının yularından tutup Allah yolunda cihad edendir. Bundan sonra insanların mertebece en hayırlı olanını haber vereyim mi? Birkaç koyun olarak bir kenara çekilen, namaz kılıp oruç tutan ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan ona ibadet eden kimsedir. 5. Ubade bin Velid dedesi Ubade bin Samit'ten naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a Akabe gecesi biz kendisinden duyduklarımızı kabul edeceğimize, söylediklerini yapacağımıza, bollukta ve darlıkta, beğenilen ve beğenilmeyen durumlarda kendisine yardımcı olacağımıza, bir işi ehlinin elinden almak için çaba sarf etmeyeceğimize, nerede bulursak olalım daima hakkı söyleyip hak yolda olacağımıza, Allah'ın dinine yardım hususunda hiç kimsenin kınamasından korkmayacağımıza dair beyat ettik. 6. Zeyd bin Eslem'den Ebu Ubeyde bin Cerrah Ömer bin Hattab'a bir mektup yazarak Rumların yığınak yaptıklarını ve onlardan korktuklarını bildirdi. Ömer bin Hattab ona cevaben şöyle yazdı. Maksada gelince, ne zaman ki mümin bir kul sıkıntıya düşer olur, Allah ona bir kurtuluş yolu gösterir. Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Çünkü Allah-u Teala kitabında şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sabredin, birbirinize sabrı tavsiye edin, cihada devam edin, Allah'tan Mm.